Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det er en nyhedsmorgen her i dag, hvor der ikke, altså synes jeg, er de helt store historier, men det er sådan lidt godt jævnt. Og heller ikke en vildt dårlig nyhedsdag. Forsiden af Børsen i dag, Pape er klar til at støtte regeringens klimamål. Du hørte det også lige i nyhederne her for lidt siden. Jeg vil gerne have et interview med Søren Pape Poulsen her til morgen, så det sidder vi og arbejder på. Det er jo sådan, at jeg sidder herinde i studiet og snakker ind i mikrofonen, og så sidder der to unge journalister og knokler ude i redaktionslokalet sådan en morgen som i morgen. Og en af dem, de prøver at ringe til, blandt mange andre, det er Søren Pape Poulsen. Og vi har jo lige haft et redaktionsmøde, og er også lige faldet over en lidt en helt anden historie, vil jeg sige, som vi også bare godt kunne tænke os at høre lidt mere om. Det er jo sådan, bare fordi det er lidt interessant, det er Ekstrabladet, som, ja, vi så det på ekstrabladet.dk, men det er faktisk TV2 Østjylland, der har historien om et ægtepar, der sank i sand til brystet over ved Grenå Strand, som nu er blevet afspærret, fordi folk simpelthen synker ned. Og TV2 Østjylland har talt med en dame, der hedder Annette, der var ude at gå med sin lille hund, der hed Sille. Og de sank altså i, begge to. Og Sille og Annette kom heldigvis selv op. Annette kom i til knæene. Hun gik lidt videre. Og det er altså her, det bliver dramatisk, fordi så møder Annette et andet ægtepar. Og man ser det bare for sig, hun møder et ægtepar, der står i sand til brystet. Det vil sige, hun møder jo faktisk bare et ægtepar, der er 30 cm høje. Manden og konen, lige deres hoved stikker op. Og Annette siger, jeg mødte ægteparet, efter de havde kæmpet en brav kamp for at komme op af sandet. De var begge sunket i helt til brystet og var fuldstændig rystet. Man kan ikke lade sådan en historie passere sådan en morgen her. Så hvis du har prøvet, jeg ved, vi prøver alt selvfølgelig. Hvis du har prøvet at synke i sand til brystet, eller det der er værre, ved en dansk strand, så skriv ind 42 600 247. Hvis du ved noget om, hvad der sker på Grenå Strand, så skal du også skrive ind. Og vi prøver selvfølgelig, eller når jeg siger vi, så mener jeg, at de to unge journalister, der sidder ude i redaktionslokalet, de prøver at få nogle kilder på den her i løbet af morgenen. Jeg kommer også til at få et referat af, hvad der foregik i Luxembourg her i går. Den britiske premierminister Boris Johnson var netop nemlig forbi landet. Det lød sådan her. Der var rigtig mange, der sagde buh, og der skete en masse ting i Luxembourg faktisk. Han er jo selvfølgelig ude for at forhandle Brexit. Det er lige om et kvarter, jeg har mere om det. En historie, der også kommer til at gå igen her til morgen, er historien om Kim Larsen-pladsen. Det er en plads, som mange har foreslået, altså en mindeplads for Kim Larsen. Der er også et konkret forslag til, at den skulle ligge på Christianshavn i København. Der er en plads faktisk, der lige nu ikke har noget navn. Og så kunne man jo mindes den afdøde sanger ved at opkalde den efter ham. Men Københavns Kommune har droppet det her, fordi Kim Larsens familie ikke vil være med til det. Spørgsmålet er jo her selvfølgelig, om man skal rette sig efter familien. Det skal man måske nok, men det her det får mig til at tænke på en historie, jeg netop har hørt om Robert Mugabe, den her diktator fra Zimbabwe, der lige er død. Der havde man altså en lignende situation her i sidste uge i Zimbabwe, hvor Mugabes familie siger, at Mugabe han helst vil begraves ved den landsby, som hans forældre boede i, da han var en lille dreng. Og der siger staten så, som jo er ledet af Mnangagwa, krokodillen, at nu tilhører Mugabe ikke længere familien. Han tilhører staten. Han er et symbol på frihed og løsrivelse fra det engelske styre og alt det her. Han er større end sig selv. Han er større end familien. Han er landet. Og derfor skal han begraves på en kirkegård for helte, der ligger i hovedstaden. Og der har man altså bare taget ham fra statens side, og så lagt ham der, hvor man synes, at han skulle ligge. Han kommer ikke til at ligge ude i landsbyen. Sådan gør man i Zimbabwe. Jeg vil bare lige sige det. Det er ikke fordi, jeg vil sige, at man skal gøre det samme i Danmark, men jeg siger bare, sådan gør man i Zimbabwe. Og det er jo altså noget, der skal behandles på et møde i vejnavnenævnet i Københavns Kommune den 23. september. Familien har dog oplyst til Københavns Kommune, det er Kim Larsens familie, ikke Mugabes, at den ikke bakker op om at kalde den her plads, opkalde den efter Kim Larsen og kalde den for Kim Larsen-pladsen. Vores reporter, Gyne Øskan, han tog hen til den her plads på Christianshavn, der jo altså skulle have heddet Kim Larsens plads. Hvordan ville du have det med den her plads, hedde Kim Larsens plads? Jeg ville synes, det var fint, fordi han jo har boet her lige ved siden af. Så på den måde synes jeg, det ville være en rigtig fin plads. Men altså, hvis ikke de mener, det passer til ham, så synes jeg, det er fint nok. Vi bare nøjes med at minde sig med musikken. Synes du, de kan bestemme det? De skal i hvert fald have lov til at give deres besøg med, synes jeg. Jeg ved ikke, om de kan bestemme det. Det er vel ikke noget, de bestemmer som sådan. Men jeg synes, at de skal have lov til at fortælle, hvad de mener, og hvad de tror, han ville have ment om det. Jeg tror, det handler om, at han ikke vil ophæve sig selv, og han ikke vil, eller familien ikke vil have, at det, han skal ophæves til noget stort og voldsomt. Jamen, han er jo ophævet for mange danskere i forvejen. Mm. Jeg kan godt forstå, at nogen synes, det er ærgerligt, fordi han var så stort et ikon i Danmark og har betydet rigtig meget for mange danskere. Men jeg synes, det er fair nok, at de siger, at det synes de ikke, de har lyst til. Er det ikke lidt udtryk for snobberi, det der med, at jeg er for fin? Jeg er lidt for fin til at hedde et gadenavn? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, man kan sige. Jeg synes bare, at vi skal respektere, at manden var en rebel, som jo heller ikke gik ind for rygeforbud og andre ting, som staten skulle komme og pålægge ham. Så hvorfor skulle vi gå ind og navngive en plads, Kim Larsens plads, hvis han ikke ville have ønsket det? Han var kendt jo, han var meget kendt jo, Kim Larsen, så han er lige, altså, han er Danmarks, hvad skal man sige, mest kendte musiker. Så man skal bare spørge familien, hvis familien siger noget, så respekterer det. Det synes jeg. Hvad bruger du den her plads til? Hvad jeg bruger den her plads til? At gå. Jeg går med den her plads. Til Christiania. Hvad har du kaldt den? Amandaparken. Hvorfor? Jamen det er bare noget, vi har kaldt den, fordi vi synes, hun lignede en, der hedder Amanda, hende der en. Hende der. Statuen? Ja. Hende kaldte vi Amanda. Og derfor kalder vi det bare Amandaparken, men jeg ville være glad for, at den hed Kim Larsen. Fordi jeg har set ham på værtshus her på Christianshavn, og jeg boede her i mange år også, da han boede her. Og jeg kunne godt lide Kim Larsen. Det ser ud til, at den ikke kommer til at hedde Kim Larsen alligevel. Fordi hans familie vil ikke have det. Og det er også forståeligt nok. Men det er lidt kedeligt. Er der mere lige her? Hvad synes du om det? At familien ikke vil have det? Jamen, det er lidt kedeligt, synes jeg, fordi han hørte ligesom til os alle sammen, ikke? Og så pludselig, så skal vi ikke have den plads, som man ligesom hver gang man ser, nå ja, det var ham, ikke? Det synes jeg kun er godt. Men det er lidt kedeligt, synes jeg. Synes du, de skal bestemme det? Nej, egentlig ikke. Det synes jeg ikke. Nej. Fordi som jeg siger, han tilhører os alle sammen stadigvæk. Det vil han altid gøre, hver gang vi hører hans dejlige musik og ser ham. Så det synes jeg ikke. Jeg synes, det er ligesom at tage noget fra os på en anden måde. Ring ind med din mening til Radio 24/7 på telefon 20 24 7 24 7. Ja, man kan også skrive ind 42 600 24 7. I går der startede terrorsagen mod de tre mænd, der er tiltalt for at have sendt blandt andet droner, hobbyfly og kameraer til Islamisk Stat, hvor de angiveligt skulle være blevet brugt til terrorisme, det mener anklageren i hvert fald. Hvad kom frem i retten i går i den her opsigtsvækkende sag, det finder vi ud af om 5 minutter. I weekenden der holdt Socialdemokratiet kongres. Vores politiske redaktør Brian Weikart tog der til for at stille Martin Rossen et par spørgsmål. Og Martin Rossen er jo den her, hvad kan man kalde ham, politiker eller embedsmand? Det er jo lige før, man efterhånden godt kunne kalde ham for politiker, der ikke er valgt. Martin Rossen er udnævnt til at lede et nyoprettet politisk sekretariat i statsministeriet. Han er derudover medlem af regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg. Desuden er han rådgiver for statsminister Mette Frederiksen. Han er blevet kaldt for vicestatsminister, men han vil ikke stille op til interviews i nogen medier. Vores politiske redaktør Brian Weikart tog altså til kongressen for at få svar på, hvad det er, Martin Rossen han laver. Hej Martin. Kan du ikke fortælle, hvad du laver for at få afmystificeret tingene? Har du... Ja, det er enormt smirrende, ven. Men du ved godt, det ikke er mig, der udtaler mig. Det er statsministerens opgave. Ja, han vil ikke svare, og så går han ind i kongressalen. Vores politiske redaktør, han følger efter Martin Rossen for at spørge ham, hvordan Rossen mener, at man kan forbedre forholdet mellem magthavere og medier. Fordi i det politiske forståelsespapir, der er udarbejdet af regeringen og støttepartierne, der står der nemlig, at forståelsespapiret lægger op til et forpligtende samarbejde mellem politikerne og medierne. Brian Weikart blev eskorteret væk af Martin Justesen. Han arbejder under Rossen i statsministeriets politiske sekretariat. Martin, et lille spørgsmål. Hvordan forbedrer vi forholdet mellem presse og magthavere? Jamen, det er et vigtigt spørgsmål. Ja, det er muligt, men lad være med at udnytte din tilstedeværelse her på kongressen til at overfalde folk på den måde der. Det er bare et spørgsmål, jo. Ja, nu er man spændt om. Og her bliver Brian Weikart altså smidt ud af Socialdemokratiets kongres. Dette er Radio 24/7. Som sagt, i går startede terrorsagen mod tre mænd, der tiltalt for at have sendt blandt andet droner, hobbyfly og kameraer til Islamisk Stat. Anklagemyndigheden, han mener, at effekterne er blevet brugt til terrorisme. De tre mænd, de nægter sig skyldige. Dan Bjerregaard, du er retsreporter her på kanalen. Hvad kom frem i retten i går? Godmorgen. Godmorgen. Anklagemyndigheden brugte det meste af første dag på at fremlægge sagen, og noget af det, der kom frem, det var, at hele den her efterforskning mod det her formodede terrornetværk, det faktisk udspringer af en helt anden sag, nemlig drabsforsøget på islamkritikeren Lars Hedegaard. Og hvis man ikke kan huske den, så var det, at der kom en mand forklædt som et postbud og afleverede en pakke til Lars Hedegaard, og i den forbindelse forsøgte altså at skyde ham. Og den person, der formodes at stå bag det her, det er en person ved navn Basil Hassan, som efterfølgende er flygtet ud af landet, og ifølge politiet og anklagemyndigheden er blevet en central figur nede i Islamisk Stat, hvor han har stået for det her droneprogram. Og under efterforskningen af det her drabsforsøg, så begynder man at kigge nærmere på, hvem har han været sammen med i tiden op til det her drabsforsøg, og blandt andet så kigger man på hans bofælle, han bor sammen med en anden mand. Og under en ransagning hjemme hos ham, der finder man en masse forskellige elektroniske effekter. Og det allermest afgørende, man finder, det er faktisk et USB-stik, der bliver fundet i mandens pung. Og det tager politiet i deres varetægt og kigger grundigt på det. Og der finder man ud af, at der er en lang række filer på det her USB-stik, som politiet kan se. Men så kan man også se, at der er en hel masse filer, der har været slettet. Og nogle af de filer, der har været slettet, det er blandt andet nogle regneark, hvor der står meget udførligt en masse forskellige dronedele og komponenter. Og det er altså dem, som politiet som mener, man har sendt ned til Islamisk Stat. Altså man kan genskabe de her filer? Ja, og det er politiets teknikere, der har arbejdet på det, og på en eller anden måde kunne se, hvad der har ligget på det her USB-stik tidligere. Mm. Og det, som man så mener, det er jo, at de her personer op i Danmark, de har indkøbt en lang række forskellige dele. Altså det er droner og dronedele og hobbyfly og sådan nogle af de her GoPro-kameraer. Og dem mener man altså, at man kan bevise er blevet brugt til forskellige ting nede i Islamisk Stats kamp nede i Syrien. Hvordan kan man bevise det? Ja, og det er jo det helt store spørgsmål, og det er jo det, som anklagemyndigheden skal bruge en masse dage på at bevise. Det, som blandt andet kom frem, det er, at man på nogle af de her propagandavideoer, som Islamisk Stat har optaget. Det har de blandt andet for et terrorangreb, hvor man mener, at et af de her GoPro-kameraer er blevet brugt til rekognosering inden. Og nogle af de her videoer, de er blevet fundet på USB-stikket. Og anklagemyndigheden, de løftede en lille smule af sløret for, at de blandt andet har snakket med producenter til nogle af de her dele, som kan gå ind og sige, jamen det her, det er faktisk optaget med det og det kamera. De tiltalte i sagen her, hvem er det? Ja, det som man kan sige, det er, at det her formodede netværk, det består som udgangspunkt af fem personer. Der er Basil Hassan, som man mener er den person, der har været nede i Syrien og stået for hele det her meget omfattende droneprogram. Så er der et bindeled, som har været i Tyrkiet, og det er faktisk en person, der tidligere er dømt for forsøg på terror mod Danmark. Han har altså siddet nede i Tyrkiet og fungeret som en eller anden form for bindeled. Og så er der de her tre personer, som nu sidder på anklagebænken i Københavns Byret. De er i andre medier blevet kaldt underviseren, og cykelhandleren og taxichaufføren. Og de to første, det er ligesom dem, der i første omgang under det her drabsforsøg bliver genstand for politiets opmærksomhed. Den sidste, ham her taxichaufføren, det er egentlig en, som politiet ikke har haft sådan særlig kig på tidligere. Faktisk kom det frem i retten, at det eneste, politiet har kendt til ham, det er, at politiets efterretningstjeneste tidligere har forsøgt at værve ham som kilde. Altså, man vil forsøge at få ham til at give oplysninger om det her miljø, han færdes i. Men i forbindelse med, eller under den efterforskning, så kommer der pludselig en anden informant, der siger til PT, I skal kigge lidt nærmere på ham her. Og der foretager politiets efterretningstjeneste altså en omfattende efterforskning mod ham. De aflytter blandt andet de biler, han kører rundt i, noget rumaflytning, hvor de kan høre, han indtaler talebeskeder til de her personer, han opererer sammen med. Og man skygger ham, når han er ude at rejse. Man laver nogle hemmelige ransagninger. Man åbner blandt andet hans kuffert ude i lufthavnen på en tur, hvor han skal ned til Tyrkiet. Og der finder man altså en masse dronedele. Man finder kvitteringer for indkøb af de her. Og så finder man som en kuriøs detalje også denne her bog af Morten Skjoldager og Jakob Schaft, 7 år for PET. Står der ikke lige præcis i den bog, at bagage bliver åbnet i lufthavnen? Jo, og det er jo noget af det, der blandt andet har været et af kritikpunkterne. Det man så kan sige om ham her taxichaufføren, det er også, at han formentlig har været vidne om, at han er blevet overvåget, for man mener, at han har fjernet noget af det her sporingsudstyr, der har været i dronedelene, som jo også, som du spurgte til før, hvordan kan man vide, at de her dele er kommet der ned til Syrien? Og man satte sporingsudstyr i dem i lufthavnen, da man åbnede kufferten? Ja, i de her dronedele, men der er altså nogle af dem, der er blevet fjernet, så det indikerer jo i hvert fald, at ifølge politiet og anklagemyndigheden, at han har haft en viden om, at han blev skygget, og man satte de her sporingsdele i udstyret, men alligevel har valgt at fjerne det og gennemføre denne her transport af udstyret. Var det cykelhandleren, underviseren eller taxichaufføren? Det er taxichaufføren. Det er ham, som de sidst bliver opmærksom på. Og er de? Altså, jeg går ud fra, at man kalder dem de her ting, fordi at det er det, de er, når de ikke, når politiet ikke mener, at de går og køber ting ind til terrorister. Ja, og det skal jeg sige, det er jo ikke noget, som hverken politiet eller anklagemyndigheden kalder dem. Det er noget, som de er blevet døbt i medierne, netop fordi der tidligere har været et navneforbud i sagen. Men det er, fordi den ene cykelhandler, den anden underviser, den tredje taxichauffør. Ja, det er derfor, man har fundet på de her navne. Hvor bor de hen? Hvor gamle er de her? Og sådan noget? Ved vi noget om det? Og er de danske statsborgere og sådan? Den ene er ikke dansk statsborger, ham er der også nedlagt en begæring om udvisning på. De er i 30'erne, og de virker umiddelbart til at være personer, som har haft sådan en hverdag i Danmark. Altså den ene har som sagt undervist, og så er der taxichaufføren, der selvfølgelig også har haft et arbejde som taxichauffør. Tidligere straffet? Det er ikke kommet frem endnu på første dagen, hvad de tidligere er. Om de tidligere er straffet. Så det ved vi ikke. Indvandrerbaggrund? Ja, det har de alle tre. Okay, og hvad siger de selv? Ja, det er jo det helt store spørgsmål, fordi ingen af dem har tidligere vel udtalt sig til politiet, og de har jo siddet varetægtsfængslet i hvert fald i 2 år for nogen, blandt andet taxichaufføren, han har siddet varetægtsfængslet i 2 år, og der har han altså ikke vel udtalt sig endnu. Det kom så frem i retten i går, at de faktisk her i retten gerne vil udtale sig. De nægter sig skyldige, men præcis hvordan de forklarer de her ting, det ved vi altså ikke endnu. Dette er Radio 24/7. Ja, vi tager videre til Brexit-forhandlingerne og det drama, som udspiller sig omkring dem. I går der blev der råbt af den britiske premierminister Boris Johnson. Og Lone Theils, godmorgen. Kan du fortælle, hvor det her foregår henne? Nå, Lone Theils er desværre ikke med på Thailand. Vi prøver lige at ringe hende op. Der er altså nu 44 dage til Brexit, og Johnson han udtaler, at han arbejder på at få en aftale med EU. Det har han jo sagt hele tiden, at han gerne vil, og det går han efter. Han tror, det kommer til at ske, men han siger også, at han vil afslutte den usikkerhed, der er omkring det her, så får Storbritannien ud af EU den 31. oktober. Aftale eller ej, deal eller no deal. Og vi får en forbindelse her, når vi lige får skiftet den om til studie 1. Så går telefonen. Okay, vi prøver. Lone Theils, godmorgen. Godmorgen, siger jeg. Godmorgen. Du var med alligevel. Du forfatter tidligere London-korrespondent, så du kunne simpelthen høre, at jeg sad og prøvede at introducere dig hele vejen. Ja. Det er jo perfekt. Jeg spillede det her klip i starten. Hvem er det, der... Hvad er det, vi hører på det? Hvem er det, der buer af Johnson? Vi hører Boris Johnson, som er i Luxembourg, og det, vi hører, det er blandt andet britter, bosiddende i Luxembourg og andre, som udtrykker deres helt klare misforandrede Boris Johnson og hans tilgang til forhandlingerne, og måske i virkeligheden Brexit, som det står. Boris Johnson var jo i Luxembourg for at forhandle den her aftale på plads med EU, som han mener, han kan få ordnet herinde den 31. oktober, hvor han har bebudet, at Storbritannien skal ud af EU, koste hvad det vil, og uanset om der ligger en aftale eller ej. Og historien er så for Boris Johnson, at han er i fuld gang med at få forhandlet den her aftale på plads, og derfor har han jo så været i lusen på for at møde både Jean-Claude Juncker og også Javier Bettel, som jo var vært for det, altså han er premierminister i Luxembourg. Og det, der så efterfølgende skete, det var, at Boris Johnson, han ville simpelthen ikke holde pressemøde i den larm, sagde han. Og i Luxembourg så sagde de, at vi har altså et lokale, der er stort nok til det her pressemøde, så det er herudenfor, hvor vi har stillet op, eller også er det ikke. Og så gik Boris Johnson simpelthen og deltog ikke i det her pressemøde efterfølgende. Nej. Hvad med altså sådan indholdet af hans tur til Luxembourg? Det er der jo sådan lidt uenighed om, kan man sige, fordi Boris Johnson siger, at det går fantastisk med de her forhandlinger. Vi er godt på vej, og det skal nok ordne sig, og han er fuld optimisme, men det er ikke den samme optimisme, man ser i EU. Jean-Claude Juncker har sagt, jamen han synes ikke, der har været noget gennembrud i de her forhandlinger. Og man kunne meget, meget tydeligt mærke i går, at Javier Bettel, altså premierministeren fra Luxembourg, er dybt frustreret. Han valgte simpelthen at afholde det her pressemøde uden Boris Johnson og luftede sin frustration over, hvad han kaldte briternes hjemmelavede problem. Altså, at det er sådan set, at briterne, der hele tiden sidder blokeret for, at de her forhandlinger går videre. Man kunne mærke, at han var meget irriteret over, at briterne i første omgang med Theresa May ved rådet havde sagt ja til den her aftale, og så vender tilbage og vil have en ny aftale. Og han gjorde faktisk det, altså han stillede sig simpelthen op ved siden af det her tomme pote, hvor Boris Johnson skulle have stået og stod peget over og sagde, at hvis Boris Johnson, han kunne måske have svaret på sådan og sådan, og Boris Johnson kunne måske forklare os sådan og sådan, men der var ikke nogen Boris Johnson. Det er jo ufattelig vigtigt, det der sker nu her, om Boris Johnson, han får en aftale med EU, eller om det ender med et no deal, både for selvfølgelig den sådan situationen i England, altså stabiliteten i deres demokrati, men selvfølgelig også for englænderne. Altså, jeg tror, alle derovre er jo enige om, næsten alle i hvert fald, også Boris Johnson, om, at en aftale er bedre, en god aftale er bedre end ikke nogen aftale. Men det kan jo ende med en no deal. Det er også noget, der bliver fuldt i hele Europa, blandt andet også i Danmark, ved jeg, fra de EU-skeptiske partier, Dansk Folkeparti for eksempel, sidder og kigger her, hvordan kommer det til at gå med englænderne? Kommer de ud af EU med skindet på næsen? Fordi så kunne det være, at vi skulle gøre det samme. Sådan er der jo nogen, der tænker, og hvis det går fuldstændig galt i England, ja, så kan det være, at man holder hesten og et øjeblik med alt det der med at træde ud af EU og ville det. Hvem ser det ud til at have ret? Altså, EU siger, at der er ikke noget skred i de her forhandlinger, og Boris Johnson siger, at det går rigtig godt. Ja, altså man siger, britterne er jo urolige for, om de kan komme ud uden en aftale. Og det er jo noget, parlamentet har besluttet sig for, at der ikke skal ske. Og det har de fået vedtaget som lov. Og den er blevet stadfæstet af dronningen, og den har været igennem det britiske overhus, efter den har været behandlet i underhuset. Så Boris Johnson, han har et dilemma nu, kan man sige. Han skal enten beslutte sig for, altså han skal have en aftale på plads her inden den 31. oktober, eller også så skal han tage stilling til, om han er villig til at på en eller anden måde gå udenom den lov, som parlamentet har vedtaget nu. Og samtidig så har han jo sat parlamentet på ferie, så de ikke rigtig kan kigge ham over skulderen i de her forhandlinger. Og det går der en retssag i gang, eller en høring i gang, om man vil, i den britiske Supreme Court, altså den allerhøjeste ret, som findes i Storbritannien. Den går i gang i dag, og der ventes man at have en høring, der slutter torsdag. Og der skal man tage stilling til, om han simpelthen har overtrådt loven ved at sende parlamentet på forlænget ferie i den her periode. Men om han har ret eller ej, jamen man kan sige, det er jo svært for os at vide, fordi vi har ikke siddet med i forhandlingerne. Men det, som vi hører fra stort set samtlige lande i EU, det er, at britterne virker ikke meget seriøse omkring de her forhandlinger. Man kan sige, Boris Johnson, han har været premierminister siden juni, og det er første gang, han mødes med Jean-Claude Juncker. Så det tyder jo ikke på, at man er meget, meget durig for at få forhandlet tingene på plads, kan man sige. Vi har også hørt tidligere fra ministre, som har sagt op fra Boris Johnsons regering, for eksempel Amber Rudd, som tidligere var indrigsminister. Hun siger, at hendes opfattelse af, hvad der er foregået i parlamentet, er, at man har simpelthen ikke været seriøs om at prøve at få forhandlet en aftale på plads, fordi nu vil man bare ud, koste hvad det vil, i den britiske regering. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Mere end 47.000 gamle straffesager ligger og samler støv hos anklagemyndigheden, uden at der er taget stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale. Og antallet af straffesager, der er over 180 dage gamle, er mere end firedoblet de seneste 3 år. Det viser en aktindsigt, som Berlingske har fået. Det kan få konsekvenser for sagernes udfald, når de er ældre dato. Det bliver blandt andet sværere at fremskaffe beviser, når en sag endelig løftes og vidner deres minder blegner, så afgørende detaljer altså går tabt med tiden. Avisen har talt med 12 anklager, og flere af dem mener, at netop den lange sagsbehandlingstid har ført til, at skyldige er gået fri. De konservative rækker nu hånden ud mod rød blok og melder sig klar til at støtte regeringens mål om 70% CO2-reduktion i 2030. Det siger partiets formand, Søren Pape Poulsen, til Børsen. Støtten til en kommende klimalov er dog ikke givet på forhånd, siger den konservative formand. Jeg synes, vi skal tage en ordentlig saglig diskussion af det, Dansk Industri har lagt frem, og se, hvordan gør vi det her til en vindersag. Hvordan er det både, vi gør noget, der virker for klima og miljø, ikke bare i Danmark, men som kan inspirere ud i verden, og hvordan kan vi gøre noget, der giver flere arbejdspladser og stærkere økonomi. Sammen med de radikale SF og Enhedslisten har Socialdemokratiet sat et mål om, at landets CO2-udledning skal reduceres med 70% i 2030, når der sammenlignes med år 1990. Den amerikanske præsident Trump siger, at det ser ud til, at Iran stod bag droneangrebet, der i lørdags ramte 2 store saudiarabiske olieanlæg. Ved Det Hvide Hus i Washington understreger Trump i aftes dansk tid, at USA ikke vil overveje at gøre gengæld, før der foreligger endegyldige beviser på, at Iran stod bag. De iranstøttede Houthi-oprører i Yemen har taget skylden for de 10 droneangreb på anlæggene i den vestlige del af Saudi-Arabien. Men Trump antydede allerede kort efter, at han mistænker Iran for angrebet, og det samme gjorde USA's udenrigsminister Mike Pompeo. Angrebene har midlertidigt reduceret verdens daglige olieproduktion med 5% og sendt oliepriserne op. Amnesty International har tildelt organisationens fornemmeste menneskerettighedspris til den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg for hendes unikke lederskab og mod i forbindelse med at gå i brechen for menneskerettighederne, det skriver nyhedsbureauet DPA. Ved prisoverrækkelsen opfordrede Thunberg alle voksne og unge til at deltage i en global klimaprotest, der finder sted den 20. september. I New York har alle folkeskoleelever fået fri til at deltage, skriver The New York Times, og der er omkring 1,1 million folkeskoleelever i storbyen. Og vi skal kigge på vejret, spredte byer og indimellem også lidt sol mellem 12 og 15 grader, og så jævnt til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling eller endda hård kuling med risiko for kraftige vindstød. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Der er valg i Israel i dag. Vi får et referat af valgkampens sidste dag, der jo netop er startet, eller ligesom, hvad kan man sige, måske et referat er det jo ikke, altså når det kun er morgen. Men vi får i hvert fald en status på, hvordan det står til i Israel, og hvem det ser ud til, der kommer til at vinde her om et kvarter. Og så vil jeg bare lige nævne, at jeg endnu ikke har fået en eneste sms fra nogen, som har prøvet at synke ned i kviksand på en dansk strand. Og det er jo altså fordi, at TV2 Østjylland har en historie her til morgen. Man har nemlig talt med en kvinde, som har oplevet at synke ned i sandet ved Grenaa sammen med sin lille hund. Og de kom så op, de kom ikke så langt ned, men de går længere ned ad stranden og ser et ægtepar, der er sunket i sand til brystet. Og som de så møder på stranden, altså en mand og en kone, der står, hvor der kun lige stikker hovedet op. Det er altså ved Grenaa. Det skriver Ekstrabladet, at TV2 Østjylland fortæller. Vi vil gerne snakke med folk, der har været der omkring Grenaa Strand, og det er jo ikke nødvendigt selv, det kan godt være traumatisk og sådan noget, men det er også bare lidt en komisk situation på en eller anden måde. Har du prøvet at synge ned noget sand? Ved du, hvad der er sket ved Grenaa? Så skriv ind 42 600 24 7. Energinet og regeringen har i offentligheden præsenteret den nye højspændingsledning i Vestjylland, Viking Link, som er en nødvendig del af Danmarks omstilling til grøn energi. Men i virkeligheden så har Energinet baseret beslutningen på et regnestykke, der vil føre til øget CO2-udledning. Og der findes heller ikke dokumentation for, at den her højspændingsledning er nødvendig for Danmark. Det her, det er kernen i en kritik, som tre af Danmarks førende energiplanlægningseksperter nu kommer med. Brian Vad Mathisen, en af dem, det er dig. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Både Energinet og den tidligere klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt har sagt, at elmasterne er nødvendige for den grønne omstilling og for udbygningen med vedvarende energi. Er det ikke rigtigt? Ja, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Altså, nu fremstår det som om, at det er ny kritik, vi kommer med. Det er det jo ikke. Altså, vi er jo kommet med den her kritik, inden at beslutningen faktisk var endelig taget, og kontrakter var indgået. Så det, vi snakker om nu, det er jo en, hvad skal man sige, efterbehandling af den sag. Fordi ledningerne bliver til noget, og de borgere, der er berørt af det, kan ikke gøre sig forhåbninger om, at det her det skal laves om. Så den snak, vi har nu, den handler om noget, der skal pege fremad og ikke tilbage. Når det er sagt, så er det jo sådan, at hvis man sætter sig ned og læser beslutningsgrundlaget, og det har vi jo så gjort for nogle år siden, da det kom frem, så handler beslutningsgrundlaget jo ikke om den grønne omstilling, eller den tidligere regeringsmål i 2030, eller den nuværende regeringsmål i 2030, eller EU's mål om nul emissioner i 2050, eller hvad det kan være. Det handler om samfundsøkonomi, og det der er business casen, som man siger, altså modellen for at få økonomien til at hænge sammen for det danske samfund, er, at vi sælger noget strøm. Og der har vi så været inde og kigge på, hvad det så er for noget strøm, og det har vi jo ikke sådan bare fundet på. Men der på et tidspunkt for halvandet år siden, vil jeg tro, kom der nogle tal frem fra Energiministeriet og Energinet om, hvad det var for noget strøm. Og der kunne vi jo så se, at det økonomien er baseret på, det er jo i hvert fald ikke nødvendigvis grønt, fordi 65-80% af tiden, der skal Viking Link og den afledte nødvendige vestkystforbindelse transportere strøm fra kulkraftværker, primært i Tyskland, og så erstatte naturgas i England. Og det, hvis man sådan regner lidt på det, så vil det faktisk øge CO2-udslippet. Og så kan man så sige, at ved Viking Link og vestkystforbindelsen Og de folk, der så er berørt af alle de her ting, betyder det så virkelig, at CO2-udslippet stiger? Nej, det tror jeg bestemt ikke på. Tror jeg, at det kan hjælpe den grønne omstilling? Ja, det kan det sandsynligvis på en eller anden måde. Hænger økonomien sammen i det? Det tvivler jeg på. Vi ved det ikke helt, fordi at forudsætningerne har ændret sig løbende. Man har ikke vil regne på det igen. Man har heller ikke vil regne på det i en grøn fremtid. Og derfor så er der nogle ting, som man skal have med sig her fra denne her sag fremadrettet, når der skal træffes nye beslutninger. Har nogle ambitiøse mål frem til 2030. Det er mit håb, at man bruger det forløb, som der har været her til at, hvad skal man sige, revurdere den måde, man håndterer de her ting på. Fordi jeg synes ikke, man fra Energinet og også fra centraladministrations side har gjort det her fornuftigt. Mm. Den her højspændingsledning er 175 km lang. Den skal gå fra Holstebro til Tyskland. Cirka halvvejs, der forbindes den med et kabel, der går under havet til Storbritannien. Og jeg har i hvert fald set flere indslag i TV-avisen med sådan nogle naboer, der er trætte af, at de her højspændingsmaster går lige ude forbi deres hus. Der er 500 master i alt. De er 35 meter høje, 35 meter brede. Projektet har fra starten mødt en stor modstand i de her områder. Den løber igennem. Borgerne har presset på for, at ledningen skal graves ned under jorden hele vejen. Men sidste efterår, der slog uvildige eksperter fast, at kun 15% kunne graves ned under jorden, og for præcis en uge siden, der offentliggjorde Energinet så et forslag til en linjeføring, hvor i alt 380 husstande bliver så berørt af ledningen, at de kan blive eksproprieret eller få erstatning. Mm. De her Energinet, vi snakker om hele tiden, vil lige prøve at fortælle, hvem det er? Jamen, det er sådan set dem, der forvalter vores overordnede el-infrastruktur i Danmark, som forbinder landsdelene, kan man sige, og så også de infrastrukturprojekter, der forbinder os med udlandet. Og, er de kontrolleret af politikerne? Ja, det er sådan set en bestyrelse, der er udpeget af ministeren, mm-hmm. og så projekter skal så godkendes i bestyrelsen i Energinet, og så er det så ministeren, der endelig kan godkende, at man går i gang med projekter. I det her tilfælde er det jo på den danske side omkring 11 milliarder kroner, man skal bruge på sådan et projekt. Men jeg vil godt lige tænke mig at snakke om de her ledninger. Altså, hvis man læser beslutningsgrundlaget, så står der jo helt klart, at Vestkystforbindelsen og de her store luftledninger, de er forbundet med Viking Link. Altså, hvis vi ikke byggede Viking Link, så har man ikke den begrundelse for at bygge Vestkystforbindelsen. Der står ikke noget om forsyningssikkerhed. Der står ikke noget om, at det er nødvendigt for den grønne omstilling. Bliver det nødvendigt for den grønne omstilling efter 2030? Det ved vi faktisk ikke. Altså, det er muligt, at de her ledninger er nødvendige i en situation, hvor vi kommer op på 70-80% vindenergi i Danmark efter 2030. Men det her, altså det igen, hvor man undrer sig over beslutningsgrundlaget, at man ikke har analyseret de ting, om det nu er gavnligt frem mod 2050 for eksempel. Altså det er jo sådan, at vi skal bruge måske 2-3 gange mere el i Danmark, end vi gør i dag. Og der kan det godt være, at den kapacitet, som man bruger, den kan være nyttig i den omstilling. Det er bare ikke det, beslutningsgrundlaget har handlet om, og bestyrelsen har taget stilling til, og ministeren har taget stilling til. Og det er jo derfor, jeg mener, nogle af de her ting, som man har set i det forløb, gør det en lille smule, sparet. Og i hvert fald noget, hvor man må sige, at Energinet og centraladministrationen går rundt og siger, at det er nødvendigt for den grønne omstilling, når man faktisk ikke har baseret en beslutning på den slags udsagn. Sågar er der blevet nævnt noget om forsyningssikkerhed, og det fremgår helt tydeligt, det ikke er nødvendigt for forsyningssikkerheden. Så har vi et problem. Men hvorfor har de så gjort det? De siger jo, de har gjort det for den grønne omstilling. Og du fortæller så nu her, at 65-80% af det strøm, der kommer til at løbe igennem de her ledninger, det er sort strøm lavet på kulkraft i Tyskland, som skal sælges til England for at erstatte grøn elektricitet i England. Det er det, økonomien går på. Om det regnestykke passer, det ved vi ikke. Jeg tror ikke på det regnestykke, men det er det, som... Det er det, der står i ja, deres ikke eget... Ja, det er jo ikke mig, der siger nej, det. Nej, det står i deres egen papir. Det er rigtigt. Og så går de rundt og siger, at det er grønt. Det hvorfor har de så lavet ledningen? Ja, det har man jo, fordi at man mener, at der er en robust økonomi i det. Det er så det, som jeg sætter tvivl om, og den måde at regne tingene på, som man har gjort, at det giver et overskud for det danske samfund. Det vil være sådan, at der vil komme et overskud for nogle af de danske elproducenter, de fleste danske elproducenter faktisk, men det vil også være sådan, at elprisen vil stige en lille smule, og det er sådan set ikke noget samfundsmæssigt problem, synes jeg ikke. Det er egentlig okay, fordi vi har også bygget ledninger, hvor elprisen er faldet for forbrugerne, og dermed også for de danske elproducenter. Det er sådan set ikke det, som kritikken har gået på, inden beslutningen er taget. Altså, kritikken har sådan set gået på, at beslutningsgrundlaget har været for ringe. Det er også kommet frem, at elpris, det der hedder, hvad skal man sige, forskellen mellem elprisen i Danmark og Storbritannien bliver mindre end forventet. Det har den europæiske, elinfrastruktur-brancheorganisation sagt. Og omvendt, så kan man sige... Og det betyder så, at man ikke kan sælge så meget strøm til englænderne? Nej, men det betyder så, at prisforskellen er lavere, ja. Hvilket betyder så, at indtjeningen er lavere. Ja. Og det projekt har jo en lang indtjeningsperiode. Der er så også sket det, og det skal man også retfærdigvis sige, at man har lavet et udbud på det her. Det er jo besluttet. Vi kan ikke lave det om. Vi har lavet et udbud på det, og der har man så fået ledningerne 2 milliarder kroner billigere. Og det forbedrer jo så økonomien væsentligt. Og der er det jo så bare, at man må se tilbage på det her forløb og undre sig over, at man ikke har revideret, inden man så har truffet den endelige beslutning. Mm. Fremadrettet. Så kan vi ikke sige, om det her det er en sort beslutning eller en grøn beslutning. Fordi vi har ikke analyseret det i det danske elsystem efter 2030. Jeg tror godt, det kan være gavnligt i den store omstilling, vi står overfor. Nu når målsætningen er steget til 70%, og vi har også en målsætning i 2050, så skal der nok blive god gavn af både Viking Link og Vestkystforbindelsen. Men forløbet, det har været mudret. Borgerne derude, de skal ikke gøre sig forhåbninger om, at det her det kan laves om. Det kan det ikke. Mm. Jeg har et håb om, at det her det gavner den grønne omstilling. Og det håber jeg også, at de kan se, at det kan på sigt. Det er bare ikke det, beslutningen er taget på baggrund af. Brian Vad Mathisen, tusind tak, fordi du kom. Ja. Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Jacob Nessager. Godmorgen. Skal vi have sådan en Kim Larsen-plads i København? Det skal vi ikke, fordi familien, der repræsenterer Kim Larsen selv, ja nej, tak. Du er jo gruppeformand for De Konservative, og må hellere lige præsentere dig ordentligt. Tak, fordi du vil være med her til morgen. Tak, fordi jeg må. Og så er du med i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Der har jo været et krav om at få en mindeplads i byen for Kim Larsen, og den skulle selvfølgelig hedde Kim Larsens Plads. Men som du selv siger, så vil familien ikke have det. De siger nej. Og derfor så ser meget ud til, at det ikke bliver til noget. Hvor er sagen henne sådan i proces lige nu? Sagen er der, at den skal politisk behandles på næste mandag, hvor der er et forslag om at opkalde en plads efter Kim Larsen, og der har familien så meddelt også i udvalget, at man ikke er interesseret. Så den skal behandles på mandag, men vi plejer ikke at opkalde noget efter nogen, der ikke er interesseret. Forslaget var jo ellers, at en 750 kvadratmeter stor plads med græs, træer og buske tæt på vandet vil de gader, der hedder Overgaden Ovenvandet, eller den gade, der hedder det Overgaden Ovenvandet, ved kanalen på Christianshavn i København, at den ligger der, så skulle den hedde Kim Larsens Plads. Og den grønne plads har i dag ikke noget navn. Forslaget om at navngive pladsen skulle altså så behandles på det her møde i vejnavnenævnet her, som du også nævner. Hvorfor vil familien ikke have det? Det kan jeg ikke svare på. De har meddelt i en mail, at de ikke er interesseret i at få noget opkaldt efter Kim Larsen. Og det synes jeg, at man må respektere som kommune. Det kan være, at jeg lige skal sige, at der har været flere forskellige destinationer i spil. Mm. Der har også været forslag om, at Christianshavns Torv skulle opkaldes efter Kim Larsen, eller Langebro, eller Lille Langebro. Men familien har generelt sagt, at de ønsker ikke, at noget skal opkaldes efter Kim Larsen. Mm. Altså forstå, Odense Kommune har fået samme besked. Ja. Hvorfor egentlig ret så efter familien her? Vi har jo været på gaden og spillet en lille reportage her for en halv time siden, og der var nogen, der sagde, at han er vores allesammens. Altså han er her i sådan noget her, ikke familiens. Han er faktisk så stor, at han er vores allesammens. Hvorfor synes du, at man skal rette sig efter familien? Vi opkalder typisk noget efter en person for at ære og hedre vedkommende. Og jeg synes, at det med at hedre og ære en person, det falder rigtig dårligt i tråd med at gøre noget imod vedkommendes egen vilje. Så når familien, der skal udtrykke Kim Larsens egen vilje, siger nej tak, så synes jeg ikke, det er ordentlig måde at behandle ham på, at opkalde noget efter ham. Mm. Og... Der var en mindeoptog umiddelbart efter han døde til at ære ham, og det synes jeg var en rigtig fin markering. Og jeg har også gerne set, at vi havde hedder ham med en plads eller en vej eller en bro, hvis han var interesseret. Men når han ikke er interesseret, så synes jeg, det vil være at gøre vold på hans eftermæle. Spørger I altid familien? Er mange gader og veje og pladser og alt muligt andet er opkaldt efter mennesker. Er det sådan en standardprocedure, at man lige hører de efterladte? Ja, hvis vedkommende er død inden for overskuelig tid. Altså, så vanligvis så skal man være død i et år, for at man kan få noget opkaldt efter sig i København. Men det er klart, at hvis vi er tilbage og opkaldt efter de gamle konger, så går vi naturligvis ikke tilbage og spørger familien. Nej. Hvor lang tid altså, skal der være gået, før de ikke spørger familien? Det har forvaltningen styr på. Jeg kender ikke detaljerne. Ja. Okay. Og hvor lang tid det går. Men hvis der er en ulevende familie, man umiddelbart kan identificere, plejer man at spørge. Okay. Jakob Nessa er gruppeformand for De Konservative i Københavns Borgerrepræsentation. Tusind tak, fordi du vil være med. Velkommen. Ja, en god dag. I lige måde. Og det ser altså også ud til, at kunne vi høre her, at det er samme svar fra Odense Kommune. Så ikke noget med at sidde på Kim Larsens Plads sådan i den nære fremtid i hvert fald. Det kan jo være, at vores børnebørn kommer til det på et tidspunkt. 7:07, der er valg i Israel. Hvordan står det til? Hvad er status? Jotam Confino, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, du er journalist på den israelske tv-station i24 News med fra Tel Aviv, hvor du bor. Valgstederne er lige åbnet. Hvad er status? Hvem vinder? Jamen, status er, at der er rimelig dødt løb mellem den israelske premierminister Benjamin Netanyahu's Likud-parti og oppositionspartiet Blå og Hvid. Begge står til at få et lidt ringere valg end i april. Altså et færre mandat og begge to, men stadigvæk begge partier kommer til at være absolut de største med henholdsvis 30 og 31 mandater, sådan som det ser ud lige nu. Men det betyder altså ikke, at Netanyahu han kommer til at kunne skabe en regering. Højrefløjen har nemlig, sådan som det ser ud lige nu, faktisk ikke mandater nok til at skabe en flertalsregering. Så det eneste håb, der er, det er altså en samlingsregering hen over midten, og det kommer helt sikkert til at ende i en hårdknude, sådan som det ser ud lige nu. Hvad er det for et valg? Hvad er der på spil? Der er utrolig meget på spil. Hvis vi lige starter med hovedpersonen i det hele, Benjamin Netanyahu, så er han jo altså... Han har en udsigt til at skulle for en rigsretssag anklaget for korruption i tre forskellige korruptionsanklager. Og det er jo alvorligt nok i sig selv, fordi han jo kan ende i fængsel, hvis det er tilfældet. Så Han kæmper for overlevelse, både politisk, men altså også personligt. Og så har vi et Israel, som jo altså er splittet på rigtig mange måder mellem religiøse og sekulære. Så der er rigtig meget på spil i det her valg, og det er blevet spået til at vælge de vigtigste i landets historie. Hvorfor? Jamen det er det, fordi for det første er det uhørt at have en premierminister, som er anklaget for korruption uden at gå af. Vi har haft en tidligere premierminister, som rent faktisk røg i fængsel, men han gik altså af, da han endte med at blive anklaget for korruption. Det har Netanyahu så valgt ikke at gøre, så på den måde er det jo historisk, at man har en premierminister på den måde, som jo mener, at der er en slags konspiration mod ham, at det juridiske system er ude efter ham, at medierne er ude efter ham, og at venstrefløjen i det hele taget er ude på at vælte ham og fjerne højrefløjen fra magten. Og så er det også historisk i den forstand, at de sekulære og de religiøse jo altså i stigende grad er uenige om rigtig mange ting i det israelske samfund, om hvordan at samfundet skal indrettes, i hvilken retning vil man gå i, vil man i stigende grad være en religiøs stat, eller vil man fjerne sig mere fra jødedommen. Så der er rigtig, rigtig mange ting på spil, både personligt for hovedpersonen her, men også for Israel som samfund jo. Ja. Hvem er den anden hovedperson? Altså, den anden hovedperson er jo hans rival, Benny Gantz fra Blå og Hvid Alliancen, jo, som altså var som var stabschef for det israelske forsvar under Netanyahu for år tilbage. Og han repræsenterer ligesom et centrumparti, det er i hvert fald det, de prøver selv at fremstille sig som. Og det er et parti af eks-generaler og eks-forsvarsministre, som alle sammen forsøger ligesom at vælte ham. Alle sammen har et horn i siden på ham og har ligesom et personligt opgør med Netanyahu. Så men det er Benny Gantz, der ligesom står over for ham her, og det, selvom det ser ud til at være dødt løb, så er der altså langt flere, der spår, at Netanyahu, hvis det kommer til at ende med, at han vinder valget, at han vil kunne danne en regering i forhold til Benny Gantz, den her oppositionspolitiker. Er der en mulighed for, at Benny Gantz kan danne altså en regering uden om Netanyahu, altså? Det er der ikke, sådan som det ser ud lige nu. Altså, han har simpelthen brug for Netanyahus Likud-parti, men man skal huske på, at hele det her Blå og Hvid partis eksistensgrundlag er jo at fjerne Netanyahu fra magten. Så hvis de ender med at gå i en koalition med ham, så vil de jo altså virkelig, virkelig bryde deres løfte. Hele deres eksistensgrundlag vil blive sat spørgsmålstegn ved. Så der er ikke, det ser ikke ud til, at de vil ende med at gå i en koalition med Netanyahu. Det eneste, de kan håbe på, det er, at der kommer et internt mytteri i Likud-partiet, og at Netanyahus bagland jo vil fjerne ham fra magten. Men altså, det ser også meget urealistisk ud. Netanyahu er jo Likud, det er der ikke nogen tvivl om. Er der noget interessant, vigtigt, spændende fra valget, som du ikke har fået sagt indtil videre? Altså man skal huske på, at det her er jo et valg, som er utroligt beskidt, men jo som også er præget af rigtig meget uro. Vi har et Gaza, som har været i brand, så at sige, i over et år nu nærmest, med raketter fra Gaza ind over Israel og israelske bombardementer i Gaza. Vi har en iransk trussel på den anden side af grænsen i Syrien. Vi har Hezbollah i Libanon. Så det er ikke bare en valgkamp om, hvordan israeler ligesom, hvad for et land det kommer til at blive. Det er ligesom meget, hvad for en region det befinder sig i, og hvad for nogle trusler, der er fra alle sider. Så det er en valgkamp, som har været beskidt, og som har været utrolig hektisk og alvorlig. Ikke kun på grund af, hvad der foregår internt, men også lige så meget, hvad der sker rundt omkring Israel på landets grænser, nord, syd, øst og vest. Har vi fået det vigtigste fra det israelske valg nu her, tror du, Shortam Confino? Det tror jeg, vi har. Må vi se i morgen, hvad valgresultaterne siger. Det kan godt gå hen og blive et tredje valg, faktisk. Det skal man ikke afskrive fuldstændig. Hvad er det? Det bliver spændende valg at se, hvordan. Ja, det vil sige, at hvis der ikke er nogen, der kan danne regering, så bliver præsidenten nødt til ligesom at udskrive valg igen, eller parlamentet bliver nødt til at udskrive valg igen, og det er der rigtig mange, der faktisk ser som en mulighed, så der er ikke, vi skal ikke vide os så sikre på, at der kommer til at være en regering i morgen. Tak fordi du var med direkte fra Tel Aviv, altså journalist på den israelske tv-station 24, eller i24 News. Det her det er 24/7 morgen, klokken nærmer sig 7, og lige efter 5 minutters nyheder, der har jeg et interview med den institutleder fra Aarhus Universitet, som netop er blevet fyret. Jeg ved ikke, om du kan huske sagen, men Information gravede frem, at Landbrug og Fødevarer, Danish Crown, altså landbruget i Danmark, fik lov til at skrive passager i en videnskabelig rapport og udvælge forsidebilledet og overskrifter, endda var projektleder på en videnskabelig rapport. Det blev gravet frem. Stor skandale. Institutlederen blev fyret. Han er med om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg går ud fra, at en ko helst vil gå udenfor og så spise græs. En landmand fra Esbjerg, han hjælper klimaet ved hver dag at fodre sine køer med plantefedt. Ham skal jeg snakke med her senere i den her time. Han hedder Laust Bendix Jensen. Og han gør det for klimaets skyld. Han gør også andre ting for klimaets skyld. Hvad er det, de spiser? Og hvordan får han den til at spise det? Og kan de egentlig lide det? Det er spørgsmålene til ham. Og selvfølgelig også, hvad han ellers gør. Og så er der også gode nyheder, fordi Annette, der jo gik tur med Sille ved Grenå, er med 10 minutter i 8. Men først, godmorgen Erik Steen Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er tidligere leder af institut på, eller for agroøkologi på Aarhus Universitet. Og vi skal snakke lidt om den omstridte kødrapport, som jo altså har kostet dig jobbet som institutleder. Der har været massiv kritik af den her rapport, der undersøger oksekøds påvirkning på klimaet. Det sker efter, at Information har afdækket Landbrug og Fødevares rolle i rapportens tilblivelse. Og det er jo det, der er skandalen i det her. Information kunne fortælle, at repræsentanter for landbruget har skrevet hele afsnit af rapporten, og desuden fik ændret rapportens titel og forsidefoto. Og derudover har Landbrug og Fødevare stået for den overordnede projektledelse. Er du egentlig, bare lige så vi starter her, er du enig i, at det var forkert, det der foregik? Altså jeg er enig i, at det her det er en kedelig sag, som påvirker Aarhus Universitets troværdighed. Og så vil jeg gerne lige starte med en lille korrektion. Jeg hørte din indledning lige før radiovisen, hvor du sagde, at jeg er blevet fyret. Jeg vil gerne sige, at jeg har valgt at gå, fordi det er mig, der har ansvaret for, at det her har udviklet sig til den situation, Institut for Agroøkologi. Så jeg valgte at fratræde i samarbejde med min leder. Det er jeg ikke blevet fyret. Okay, så det var du undskyld, jeg sagde det. Ja, tak. Så vil jeg bare lige høre, er du enig i, at der er sket det, som jeg lige har ridset op, at der er sket? Jamen, jeg er enig i, at i den her sag, der har jeg desværre ikke i tide været opmærksom på, at det var Landbrug og Fødevare, der var projektledere. Og hvis jeg havde været det, så har jeg sørget for at få beskrevet samarbejdet, sådan der ikke var nogen diskussion om den rollefordeling, der skal være, når vi laver den her slags samarbejdsprojekter. Ja, så du anerkender, det er et problem, og du tager ansvaret, og du tager tøjet, og så går du så her. Du stod frem i et længere interview med Jyllandsposten, fordi, skal vi ikke bare sige, det lader vi så være? Altså, vi er sådan set enige om, at det er noget juks. Det skulle ikke være sket. Men nu skal vi prøve at snakke om det her med, når organisationer som Landbrug og Fødevare, Danish Crown og andre brancheorganisationer med penge i ryggen, på en eller anden måde har indflydelse eller blander sig i forskning eller finansierer forskning. Hvad skal man egentlig acceptere her? Du er stået frem i Jyllandsposten og har sagt, det er en illusion at tro, at klimaforskning er fri og uafhængig. Ja, det har jeg. Og det har jeg, fordi fri og uafhængig forskning, det er jo i virkeligheden et begreb, som stammer fra grundforskningen. Og det her, det er overhovedet ikke noget med grundforskning at gøre. Det handler om forskning i klimatilpasning. Og der er rigtig mange aktører og parter, der jo har indflydelse på det. Og der er det en illusion at tale om fri og uafhængig forskning. Forskerne er nemlig her afhængige af at samarbejde med disse aktører. Og jeg vil også gerne sige, at der er egentlig ikke noget forkert i. Faktisk er det noget, rigtig mange ønsker i dag, at det er virksomheder eller organisationer, der er projektledere. Det, der er problemet her, det er, at jeg ikke har sørget for kontrakten, så man kan se, at i virkeligheden er forskningsresultaterne ikke påvirket. De steder, der har været påvirkning, er egentlig ren og skær indpakning og det, man kan kalde salgsarbejde. Mm. Så hvad er det så for afhængigheder, klimaforskning normalt har? Du nævner her for eksempel, at det er normalt, at brancheorganisationer eller firmaer er projektledere. Vil du prøve at give nogle andre eksempler på, at de har været det på dit institut? Ja, det vil jeg gerne. Altså, hvis du søger penge i Innovationsfonden for eksempel, eller Grønt Udvikling Demonstrationsprogram, som fylder rigtig meget i Institut for Agroøkologi, jamen så er det jo noget, samfundet har ønsket igennem de sidste 5-10 år, at virksomhederne helst skulle være projektledere, fordi på den måde viser de deres klare engagement, og på den måde viser forskerne, at de støtter en bestemt forskning inden for et særligt område. Og der kan man så sige, at det, der overrasker mig i den her situation, det er egentlig, at nu er det også en tendens, der er gået ind i de private fonde, som for eksempel i det her tilfælde Kødbranchens Fællesråd. Det er relativt nyt. Hvis du går 5 år tilbage, så var det altid forskerne, der havde projektledelsen, og det var stort set kun forskerne i projektet. Men sådan er det ikke længere. Og det er en tendens. Og det er ikke et problem, vil jeg gerne sige. Det er ikke et problem. Jeg affatter det ikke som et stort problem. Jeg affatter det som et problem, hvis ikke man sørger for at få reguleret samarbejdet, og så holder fast i, hvad der er vigtigt for forskerne i de her sager. Og det er det, der er gået galt i den her konkrete situation. Ja. Altså, vi vil blive enige om, at det er et problem, hvis brancheorganisationerne kommer til at styre de her forskningsrapporter, og kan manipulere eller manøvrere rundt med forskerne, sådan at forskningen ikke længere er upartisk. Hvor går grænsen her? Det er meget, meget alvorligt. Jamen, grænsen går omkring, det er meget vigtigt, at forskerne bestemmer at stå inden for valget af forskningsmetoden. Det er deres kompetence, det er det, de er uddannet til. Og så er det også rigtig vigtigt, at de beskriver og publicerer resultaterne. Det har de både pligt til og ret til, og det skal de gøre, uanset hvad resultaterne viser. Det, man kan sige i den her konkrete sag, der er der desværre nogle få af de resultater, der ikke har været i det, vi kalder international peer review, fordi det er den måde, jeg som institutleder har altid ønsket, at forskerne skulle publicere på. Det er, at de skriver det i et forskningstidsskrift, og så er der nogle andre uafhængige granskere i et helt andet land, som tjekker, at det er lavet ordentligt. Og der er det er der fejlen består her, det er, at det her tidsskrift, som her, eller det her, den her rapport, som har AU-logo på sig, jamen, det kunne lige så godt have været skrevet i et andet tidsskrift uden AU's logo, og så har der ikke været noget problem. Jeg vil lige prøve at spørge dig om, fordi alle os, der jo ikke har erfaring med forskningsbaserede rapporter og sådan noget der, ikke? Hvad er det så, som de her brancheorganisationer ikke må? Altså, hvad tænker du er for meget, altså, hvis de blander sig i det og det, og jeg vil høre, om du vil være venlig at prøve at give eksempler, for os, der ikke lige ved så meget om det. Ja, altså det helt centrale, det er jo det der med, hvis de blander sig i beskrivelsen af forskningsresultaterne, og for eksempel siger, at det der resultat kan I ikke lide, det vil jeg gerne have, I lader være med at offentliggøre. Og det kunne de jo godt have en interesse i, og det er det, der er problemet i den her sag, det er jo, at der er en interessemodsætning imellem det. Forskerne skal jo helst tjene samfundet og ligesom prøve at oplyse bredt omkring de her ting. Og der kan man sige, at branchen har jo en interesse i at fremhæve nogle bestemte ting. Og det skal de undgå, og forskerne skal kunne vise... Hvad skal de undgå at have en interesse i det? Altså man kan jo næppe undgå at have en interesse i noget, hvis man er et firma. De må ikke påvirke. De må ikke påvirke publiceringen. Nej. Og det er der, at fejlen er her, ikke? At de har jo fået lov til at påvirke de der dele af rapporten, altså indledning og forsidefoto, det burde de ikke have haft, fordi hvis de gør det, så skulle de jo måske også have stået med som medforfattere. Og ja, Landbrug skrev indledningen simpelthen her, ikke? Og valgte forsidebilledet. Jeg tror ikke, de skrev indledningen helt. Du skal jo tænke på, hvis du sidder... De har jo været projektledere, så har forskeren så spurgt, hvad mener I om det her? Er det noget, I synes, der er meget fornuftigt? Men de hævder jo, forskerne, nu ser jeg en af dem selv, at de kan stå 100% inden for forskningsresultaterne. Ja. Og det er det, der er det centrale. Men det er klart, at det giver et troværdighedsproblem for Aarhus Universitet, hvis vi lægger logo til en rapport, som er påvirket i en af den der del af det. Ja. Okay. Hvis vi lige tager sagen kort her. Information har altså fortalt, at repræsentanter for landbruget har skrevet hele afsnit i den her omstridte kødrapport, der har kostet dig jobbet som institutleder. Landbruget har fået ændret rapportens titel og forsidefoto, og Landbrug og Fødevare stod for den overordnede projektledelse. Den 8. august lavede DR artiklen baseret på kødrapporten. Det var altså før man begyndte at gå kritisk til rapporten. Alkohol, kaffe og slik er større klimasyndere end oksekød. Ja. Så 5 dage senere skriver Information, at Landbrug og Fødevare har skaffet penge til forskningen, og at rapporten ifølge eksperter har en række metodiske problemer. Det vil sige, at landbruget har været med til at betale for rapporten, skriver Information. 7 dage senere, forskerne bag erkender, at de desværre begik en fejl i en pressemeddelelse ved at fremhæve klimabelastningen fra nydelsesmidler. 10 dage senere, Information skriver, at Landbrug og Fødevare skrev hele afsnit i rapporten. Ministeren beder om en redegørelse 2. september. Aarhus Universitet trækker rapporten tilbage, da den ikke lever op til universitetets standarder om armslængde og uafhængig forskning. Og forskerne står stadigvæk inden for rapportens resultater, dagen efter du trækker dig som institutleder. Er der andre lignende sager på Aarhus Universitet, tror du? Jamen, jeg ved, at de er ved at undersøge det nu, og jeg tør ikke sige, hvor mange sager der er. Altså, som sagt... Tror du, der er andre sager? Jamen, det kan godt tænkes, at der er noget i den her stil. Det, jeg synes, man skal være opmærksom på... Kender du til andre sager, der er så har jeg selvfølgelig også taget mig af dem. Altså, det her, det er jo et resultat af, at der er sket en udvikling i samfundet, hvor der er et ønske om, at forskningen i langt højere grad samarbejder med erhvervslivet og går ind og understøtter det, de kalder en såkaldt business case. Og der er det her så en parallel til det. Og det, der er fejlen her, jamen det er, at det er kommet ud i den her type rapport. Det burde have været international peer review, og så har det gået et halvt år mere, og så har resultaterne ikke kunne diskuteres på den måde, det bliver nu. Og det er årsagen til, at jeg er enig i, at rapporten bør trækkes tilbage indtil det er sket, og så kan den jo også blive en lille smule anderledes. Erik Steen Christensen, foranværende institutleder på Aarhus Universitet, du skal have tak, fordi at du vil være med. Det var så lidt. Selv tak. 17 minutter over 7. Dette er Radio 24/7. Højt placerede nøglepersoner i Carlsberg i Indien har angiveligt medvirket til systematisk bestikkelse af lokale embedsmænd for at få tilladelser til at bygge en fabrik og sælge noget øl. Det kunne Berlingske fortælle søndag. Den her systematiske bestikkelse er angiveligt foregået hen over 18 måneder i 2015 og i 2016. Spørgsmålet her er selvfølgelig, om man overhovedet kan drive en effektiv virksomhed i Indien og samtidig undgå enhver form for korruption. Kan man have helt rene hænder i Indien? Jørgen D. Pedersen, du er lektor emeritus og indienekspert ved Aarhus Universitet. Også, vi har jo lige haft en af dine tidligere kolleger med her i radioen. Hvad siger du til det her spørgsmål? Kan man have rene hænder i Indien? Ej, det vil i hvert fald være vanskeligt. Nu, de ting, som Carlsberg har lavet, er jo ikke sådan korruption i stor stil. Og hvis man skal drive en virksomhed sådan rent praktisk, en fremstillingsvirksomhed, så vil det nok være nødvendigt at udbetale småbeløb, hister her. Det man måske kan gøre, og det ser faktisk også lidt ud som om Carlsberg har gjort det, det er at forsøge at formindske det så meget som muligt, og formindske det over tid. Men det kan vi kræve lokale alliancer med andre forretningsdrivende. Der er jo flere sider af den her sag, og det kræver også, at embedsværket langsomt får vende sig til at ikke at få de her ekstra betalinger. Det drejer sig om 7 embedsfunktioner, som omtales i de beskeder, som Berlingske er kommet i besiddelse af. Alle embedsmændene, der fører kontrol med den indiske bryggeribranche, eller alle er embedsmænd, der gør det. Nogle af embedsmændene fører kontrol med bryggeriet lokalt, andre gør det fra de lokale regeringskontorer. Vi snakker altså om dem, der angiveligt skulle have modtaget bestikkelse fra Carlsberg-ansatte. Også personer i mindre vigtige stillinger har fået penge af Carlsberg, for eksempel en embedsmandschauffør. Og de fik et fast månedligt beløb på mellem 240 kroner, det er jo ikke så meget, og så 9.000 kroner. Og det er altså angiveligt dem, der skulle have gjort det, indere, der er ansat af Carlsberg, men der skulle også have været et bestyrelsesmedlem fra Carlsbergs datterselskab involveret i de her betalinger. Prøv at fortæl, hvorfor det her det er, hvad de negative konsekvenser er ved at gå rundt og bestikke og smøre embedsmænd? Ja, man kan sige, at der er både negative og positive aspekter. For Carlsberg kan man sige, at det er positivt. Hvis ikke de gjorde det, kan det være, at de om så må sige, kom bag i køen med hensyn til tilladelser, som ville blive forsinket ganske urimeligt sammenlignet med andre former virksomheder, andre konkurrenter og den slags ting. Så det er jo sådan set positivt. De gør, hvad de kan for at optimere. Det negative er selvfølgelig, at man vender hele apparatet, og det gælder både forretningsverdenen, det gælder sammen også embedsapparatet og mange af de ansatte til, at en løn ikke er en løn, der er også noget ekstra til. Man kan sige, det en lille smule svarer til det med at modtage drikkepenge frem for at give tjenerne en ordentlig løn. Det er noget, som de fleste accepterer, men det er egentlig ikke særlig kønt, fordi det tillader jo at betale folk mindre løn, end de i princippet ellers skulle have. Hvis nu alle bryggerier, der opererer i Indien, både Carlsberg og alle de andre, lod være med at bestikke, så ville Carlsberg jo ikke få en ulempe ved at have rene hænder. Nej, og det vil også være en handling eller den type. Det kræver en form for sammenhold inden for både det lokale og det udenlandske erhvervsliv. Det er selvfølgelig svært for udlændinge helt at finde ud af systemet. Det er nok derfor, det er indiske ansatte, der gør det her, fordi det vil være stort set umuligt for en udlænding at finde ud af, hvad er de rigtige beløb, hvornår er beløbene for høje, hvornår kan vi forsøge at formindske dem. Og det kan man også se af nogle af Carlsbergs dokumenter, at det er folk lokalt, og det er noget med også en gang, man prøver at sige, kan vi ikke skære ned på det her, så man over en længere sigt måske slipper for korruptionen. Natasja Lind Felix, du er formand for Transparency International Danmark, der er en NGO, som arbejder for bekæmpelse af korruption. Godmorgen til dig. Hvor udbredt er det, at danske virksomheder, som for eksempel Carlsberg, i lande med høj korruption, som for eksempel Indien, må bestikke sig frem for at opnå fordele? Godmorgen. Ja, altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som vi jo desværre ikke kender det præcise svar på, fordi det netop jo selvfølgelig er noget, der foregår i det skjulte, og noget, vi ikke ved omfanget af, fordi det i langt hen ad vejen er ulovligt. Men der er ingen tvivl om, at i samfund som det indiske, det kan vi jo se både af Corruption Perceptions Index og andre sådan målinger af, hvor udbredt er korruption i den offentlige sektor i det pågældende land, at i et samfund som det indiske, så er det meget, meget udbredt. Og det, som den tidligere gæst også nævnte, nemlig at det bliver næsten en fast del af en embedsmands eller en offentlig ansats løn, at der netop kan hentes lidt ekstra ind med de her typer af betalinger. Så der er selvfølgelig nogle lande i verden med en høj korruption. Indien for eksempel. Masser af andre lande. Spørgsmålet er jo mere her, hvordan de danske firmaer opererer. Carlsberg har åbenbart ikke helt fået bugt med det endnu. Men og kan vi sige noget overhovedet om andre danske virksomheder, som opererer i sådan nogle lande her? Jamen Jamen, det vi ved fra de seneste år, det er jo, at der har været flere virksomheder ude og sige, at det her det er en reel udfordring. Det er det i Indien, og det er det, som du selv siger, i rigtig mange andre lande, hvor det simpelthen gennemsyrer hverdagen, hvor det kan være svært at komme igennem med en ansøgning eller få sin retmæssige tilladelse, eller at der er en mulighed for at bestikke sig til noget uretmæssigt. Der ved vi, at der er virksomheder, der siger, at det her det er en ægte udfordring, og vi arbejder rigtig hårdt på det. Vi har også sat systemer op, siger de interne i virksomheden, til at rapportere de her ting, sådan at vi bedre kan adressere det. Hvad betyder en udfordring? Betyder det, at de bestikker, eller betyder det, at det er bøvlet ikke at bestikke? Det er jo igen, det kan vi jo ikke vide, fordi der er klart, der er ikke nogen, der kommer ud og siger, så har vi lige betalt lidt smørelse igen. Men jeg tror da, det betyder begge dele. Det vil da være min klare overbevisning. Carlsberg har i dag en antibestikkelsespolitik, der gælder over hele verden. Og Carlsberg siger til Berlinske, at firmaet siden 2016 har rullet et compliance-program ud, der skal styrke Carlsberg kontroller og træne medarbejderne. Det har ikke altid været sådan hos Carlsberg. I 2011, for 8 år siden, der erkendte en af Carlsbergs daværende topfolk brug af det, man kalder for smørelse. Det betyder jo, at man giver mindre betalinger for at fremme ekspeditionen i en eller anden sag. Og hvis man som medarbejder blev mødt med et krav om smørelse, ja, så skulle man som Carlsberg medarbejder dengang bare have et OK fra chefen. Og så skulle der altså også være talet om et begrænset beløb. Sådan var det for 8 år siden. Hvor lang tid tager det for sådan en virksomhed at omstille sig? Det er klart, at det er en længere proces og en længere rejse. Men sådan et compliance-program er jo helt klart vejen frem. Det er heller ikke uoverskueligt mange år siden, at man faktisk kunne trække den slags betalinger fra i skat i Danmark. Det vil sige, det er virkelig en bevægelse fra, at det var sådan, man gjorde, til at nu er vi klar over, og nu har juraen også fortalt os, at det gør vi ikke. Men det betyder, at det tager noget tid, før det kommer fra bestyrelseslokaler og direktionsgange helt ud i praksis i hverdagen. Men vi ved også nogle af de ting, der er helt centrale i forhold til at komme de her ting til livs. Og det handler jo først og fremmest også rigtig meget om en tydelig besked helt fra toppen af en virksomhed omkring, at det her, det vil vi ikke. Og det faktum, at vi ikke vil det, det er vigtigere end at vi sælger. Så vi skal gøre det ordentligt frem for at gøre det på trods. Det har altså ikke været muligt at få en kommentar fra Carlsberg, de ønsker ikke at stille op til et interview her til morgen. Til historien om, at højt placerede nøglepersoner i Carlsberg i Indien angiveligt har medvirket til systematisk bestikkelse af lokale embedsmænd for at få tilladelser til at lave bryggerier og sælge øl. En historie, som Berlingske bragte søndag. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. De konservative rækker nu hånden ud mod rød blok og melder sig klar til at støtte regeringens mål om 70% CO2-reduktion i 2030. Det siger partiformand Søren Pape Poulsen til Børsen. Støtten til en kommende klimalov er dog ikke givet på forhånd, siger den konservative formand. Jeg synes, vi skal tage en ordentlig saglig diskussion af det, Dansk Industri har lagt frem, og se, hvordan gør vi det her til en vindersag. Hvordan er det både, vi gør noget, der virker for klima og miljø, ikke bare i Danmark, men som kan inspirere ud i verden, og hvordan kan vi gøre noget, der giver flere arbejdspladser og stærkere økonomi. Fra Dansk Industri er der rost i de konservative for at bakke op om en kommende klimalov. Dansk Industris direktør Lars Sandahl Sørensen opfordrer samtidig de resterende partier i Blå Blok til også at bakke op om den. Mere end 47.000 gamle straffesager ligger og samler støv hos anklagemyndigheden, uden at der er taget stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale. Og antallet af straffesager, der er over 180 dage gamle, er mere end firdoblet de seneste 3 år. Det viser en aktindsigt, som Berlingske har fået. Det kan få konsekvenser for sagernes udfald, når de er ældre dato. Det bliver blandt andet sværere at fremskaffe beviser, når en sag endelig løftes, og vidners minder blegner også, så de afgørende detaljer kan gå tabt med tiden. Avisen har talt med 12 anklagere, og flere af dem mener, at netop den lange sagsbehandlingstid har ført til, at skyldige er gået fri. USA's præsident Trump mødes nu endnu en gang med et krav om indsigt i sine skattepapirer. Det er distriktsanklageren i New York, der via en stævning har bedt om præsidentens selvangivelser fra de seneste 8 år. Det skriver blandt andre nyhedsbureauet AP. Det sker i forbindelse med distriktsanklagerens undersøgelse af mulige ulovlige pengeoverførsler fra Trump til pornostjernen Stormy Daniels, som han angiveligt skulle have haft en affære med. Stævningen er stillet af revisionsvirksomheden Mazars USA, der håndterer præsidentens finanser. Nyuddannede pædagoger i daginstitutioner kan ikke det, de skal, det viser en analyse fra Tænketanken DEA, som 350 dagtilbudsledere fra hele landet har deltaget i. Det skriver Politiken i dag. Mens de nye pædagoger står stærkt, når det gælder deres motivation for at arbejde med børnene, lave sprogleje og skifte bleer, så står det anderledes til med forældresamarbejdet. Også det tværfaglige samarbejde med eksempelvis psykologer samt evnen til at reflektere fagligt over eget arbejde halter hos de nyuddannede, viser undersøgelsen. Og et kig på vejret, spredte byer, ind imellem også mulighed for nogen sol, og så fra 12 til 15 grader og jævnt til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til cooling eller hård cooling, og også med risiko for kraftige vindstød. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Ja, nu kommer et af de indslag, hvor jeg egentlig er i tvivl om, hvis man har børn derhjemme, om man skal skrue ned eller skrue op. Ja, det kan I lige selv få lov til at vurdere. Jeg kan sige så meget nu her, at det handler om sådan noget med en børneapp, og hvad der sker, når man er på den, og når du er på den, Ivan Vedel, på 12 år. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Så kan man skrue ned eller op. Det er jo nyttig viden, men det kan også være måske forvirrende for små børn. Ja. Når jeg er færdig med at snakke med dig og din mor, Nick, så vil jeg bare lige nævne her, at jeg skal snakke med Mogens Lykketoft. Han har lige sendt mig en sms her under nyhederne, at han egentlig er klar til et interview her inden klokken 8, så den hapser vi ganske hurtigt. Og det er jo fordi den tidligere socialdemokratiske finansminister, udenrigsminister og partiformand, han har skrevet en ny bog, hvor han skriver, at Helle Thorning-Schmidt var fejlkastet og en tragedie for Socialdemokraterne. Og det er jo noget af en udmelding, så Lykketoft er på lige om 5-10 minutter. Men først, flere forældre fortæller til Radio 24/7, at deres børn har videochattet med nøgne voksne mænd på noget, der hedder Ome TV, eller Ome TV, eller hvordan skal man egentlig udtale det, Nick? Eller Ivan, undskyld. Sådan set begge dele. Ja, jeg ved det ikke helt selv. Det er bare sådan Ome TV, Ome TV. Ja, sådan noget i den art. Ja, lige præcis. Det er men på dansk er det Ome TV. Ome TV. Det er en internetside, der er stor blandt mange børn. Ja. Især teenager, ved jeg. Og det, man ser på den, det kan være, at du i virkeligheden selv skal have lov til at fortælle, hvad det er, man ser, når man går på den, nogle gange. Ja. Går jo ind, så kan man, med der er en stark knap, så trykker man på den, så starter man, så er man simpelthen i gang. Man skal ikke lave nogen bruger eller noget, så det er sådan, man går meget hurtigt i gang. Så når man er i gang, så kan man måske hver fjerde, syvende tryk, der kan der komme nøgne mænd, eller hvad nu man skulle sige, mænd, der blotter sig, som der sidder og gør sit. Og det er selvfølgelig meget ubehageligt, og det er så krisen inde på det her, det er, at de mennesker kommer, og det sådan, det er jo ikke en god oplevelse for børn, når de har set, om her, der kan du rent faktisk godt få venner af en art, så er det sådan, jeg har selv fået nogle venner derinde, men så har der jo også været de der klamme mænd, som der så har nogle gange forhindret mig i det, og så er det sådan, det er lidt irriterende og nogle gange meget ubehageligt, at der sidder nogen bare at laver nogle mærkelige ting der. Ja. Og det er det der, de laver, ikke? Ja. Eller, ja. Hvor mange gange har du set det? Som jeg nok sagde i går, det var, at jeg har set over 20 af en art. Mm. Og det popper rigtig meget op. Men til gengæld var jeg kun på det i cirka en uge, så det gik meget hurtigt, og jeg kom også meget hurtigt væk fra det, efter jeg opdagede sådan, okay, nu er det alligevel ikke særlig sjovt længere, når jeg ved, at der er en masse sådan nogle mennesker. Hvad gjorde du? Kan du huske første gang, du så? Altså, du sad der på den her Ohm TV. Ja. For at møde andre børn. Ja. Går jeg ud fra at få nogle venner, og der er sådan nogle videoer af børn, og så kan man sidde og snakke med hinanden. Eller? Ja, ja. Første gang, du så skifter du igennem det ene barn, det andet barn, det tredje barn, så lige pludselig bang, så kommer der sådan en mand, der altså, sidder der og gør sådan, sit, som du siger. Jeg kan jo ikke selv bestemme det. Der er jo ikke sådan, nej, hvor der står, hvilken kategori af, hvem du vil møde. Nej. Det er meget tilfældigt, og du kan ikke selv bestemme det. Så der er størst chance for at møde en masse børn, men der er næsten flere chancer for at møde de der klamme mennesker. De der mænd der, hvad gjorde du så, dengang du så den første? Altså, hvor lang tid blev du og kiggede og prøvede at kontakte? Altså, jeg prøvede for det meste bare, eller det var sådan, lige så snart jeg så det, det var sådan, at han holdt sin finger eller et eller andet over webcamet. Ja. Og så er det sådan, så tog han det af, så var der ikke noget. Men toppen så ud i billedet, og så lige så snart jeg så det, så gik jeg bare væk. Ja, så gik du væk med det samme. Ja. Prøvede han sådan at komme i kontakt med dig, eller et eller andet, for dig til at gøre noget, eller? Nej, altså på grund af, at jeg klikkede så hurtigt væk, at jeg ikke engang noget af sådan. Eller der er jo også en stopknap, den trykkede jeg så hurtigt på, jeg overhovedet kunne. Og det er sådan, jeg nåede ikke rigtig, eller jeg nåede at se en lille smule, men det er sådan, jeg så ikke det hele. Mm. Så han prøvede ikke at få mig til noget, det var mest af alt bare ubehageligt, at jeg fandt ud af, nå, okay, sidder der sådan nogle her mennesker herinde? Og det gjorde mig så sådan lidt, nu går jeg vist bare i gang igen. Jeg ved, at der er en masse andre børn herinde, som jeg kan møde, og så var sådan, så gik jeg i gang igen. Kommer der jo sådan hver syvende klik eller et eller andet. Mm. Altså, var det noget, du også bare til, eller hvad? Altså, har du sådan fået på en eller anden måde mareridt eller men over det, eller et eller andet, eller er du bare sådan lidt videre og tænker, ja, skidt pyt? Ja, sådan, eller jeg var sådan lidt videre og var, ja, jeg var lidt ligeglad. Jeg var bare sådan, jeg tænkte bare sådan, hold da op, nogle mærkelige mennesker. Og så var sådan, så gik jeg bare videre, så tænkte jeg måske lidt over det undervejs. Så er det sådan, så kom jeg til næste dag, der brugte jeg det sådan lidt efter skole. Så er det sådan, igennem hele ugen, hvor jeg rent faktisk brugte det, der var det sådan, hver gang jeg kom hjem fra skole eller et eller andet, så tog jeg min lille bærbar, satte mig ned på min seng, gjorde en mikrofon klar, så sad jeg bare der sådan 2 timer eller et eller andet. Men det varede også kun en uge. Ikke så lang tid, på grund af, at jeg som sagt opdagede, at det var ikke så sjovt alligevel, end det burde være. Okay, den her Ohme TV, det er jo en stor ting. Den har, ifølge sin egen oplysninger, 1 million mobile brugere, og er over hele verden, og den minder om andre internetsider, der hedder ting som Chatroulette og Omegle. Det er altså, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men ja, det er sindssygt. Okay. Og det har førhen været populært blandt sådan nogen som dig, Ivan, børn og unge, ikke? Mm. Og for at oprette en profil, så skal man officielt være minimum 17 år, men det kan man se, når man går derind, at sådan er det ikke. De børn, der bruger det, er for det meste langt yngre. Det er heller ikke noget krav med alder eller identitet i forhold til at verificere det. Så alle kan bare gå ind. Ohme TV har flere gange før været populært blandt børn og flere skoler i hovedstadsområdet, var i 2018 ude og advare mod den her app. Jonas Ravn, han er seniorrådgiver hos Center for Digital Pædagogik og fortæller mere om appen her. Ja, Ohme TV er en såkaldt chatroulette, som vi har kendt fra tidligere. Det vil sige, at du starter en app, eller i nogle situationer også bare et browser-vindue, og så trykker du på en stor grøn knap, der fortæller dig, at nu må du connecte til en eller anden tilfældig person et eller andet sted i verden. Og så er du så live på igennem til den her person via dit webcam. Og det, der er fascinerende i det er, at du ved ikke, hvem det er, du kommer hen til. Altså lige specifikt for Ohme TV kan man sige, at de har et meget, meget enkelt design, og det har været kritiseret tidligere også, at det måske er forhængeligt i forhold til, at det appellerer rigtig meget til børn. Altså det her med, at der er en stor grøn knap, hvor man kan trykke videre til den næste på, det er ikke en særlig kompleks ting, du skal igennem. Du skal ikke sådan rigtig verificere dig på nogen måde. Så det er meget, meget nemt og meget, meget hurtigt at komme i gang med det her system omkring OMA. Ja, Christina Vedel, vi skal også lige vende dig, synes jeg her. Du er jo mor til Ivan på 12 år, som sidder lige ved siden af og har været på det her en hel uge. Ja. Hvorfor fik han lov til det? Altså, hvordan kan det være, at du som forældre ikke forhindrede det, inden det skete? Ja, hvorfor gjorde jeg ikke det? Nej, jeg vidste ikke, men jeg havde lagt mærke til, at han var begyndt at sidde og chatte meget på engelsk. Og nu er jeg skolelærer, så jeg hørte om det her Ume på lærerværelset. Og gik direkte hjem og spurgte, om han var på det, fordi det ville jeg selvfølgelig gerne vide. Og det var han. Og spurgte ham, om han havde haft nogle ubehagelige oplevelser, og det havde han også. Og så sagde jeg selvfølgelig, at jeg ikke ville have, at han var derinde. Og så snakkede vi jo om det. Jeg var nødt til at vide, hvad det var, han havde oplevet, og hvad det var, der skete derinde. Men du var meget sådan, jeg har styr på det, mor, jeg klikker jo bare væk. Men hvor jeg sådan tænkt, men det skal man jo ikke kigge på, og jeg ved, der jeg har nogle kolleger, der også har været nede i en 8. klasse, hvor de har sagt, ej, kom og se, og hvor hurtigt det går, nu kommer der snart en. Så det er meget kendt mellem børn og unge, at... Og der, så nu kommer der snart en, altså en af de her mænd, der sidder og gør sit, som du siger, ja. Ivan. Gør de mere end det? Altså, har du hørt, at... Nej, det er, hvad jeg har hørt. Altså, at de sidder under nære. Ja. Jeg kender ikke nogen, der har prøvet at blive kontaktet, eller det gør jeg ikke. Er det kun mænd, der er ikke kvinder? Ikke som jeg ved. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det. Det er en mandeting, sådan noget der. Jeg tror, jeg har oplevet en gang, hvor der var en mand, der sad med en kvinde, eller et eller andet. Okay. Okay. Så har jeg også, hørt fra andre mennesker, at de har fået trusler. Ja. Ja. Okay, I skal have tak, fordi I kom begge to. Christina Vedel, skolelærer, mor til Ivan, og så også Ivan her på 12 år. Velkommen. Ja. Der er faktisk en del, der har skrevet ind på sms'en her i løbet af de sidste 5 minutter. Sofie skriver, der fandtes også sådan en webcam-leg, da jeg var barn, hvor man blev koblet op med forskellige peers, som også havde koblet sig på tjenesten. Og der fandtes blotterne også, og det blev ligesom en del af gamet, at der kom en tissemand en gang imellem. Det er cirka 18 år siden, så det er bestemt ikke en ny ting, og vi har ikke taget skade, skriver Sofie. Simon skriver også, at det her det ikke er en nyhed. Det skete også, da han var barn for 20 år siden. Det er en risiko på nettet, det er ikke et sted for børn. Er du bange for, at dit barn ser noget lort, så hold dem fra nettet. Det er den eneste løsning, mener altså Simon her. Mogens Lykketoft, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal snakke om noget helt andet, dig og mig. Ja, lad os gøre det. Du har jo skrevet en bog om mange ting, blandt andet om Helle Thorning-Schmidt, som du siger var fejlkastet som formand for Socialdemokratiet, og også var en tragedie for Socialdemokraterne, i hvert fald ifølge den artikel, DR har skrevet. Du er selv tidligere formand for partiet, finansminister og udenrigsminister, formand for Folketinget. Er det rigtigt, du har skrevet, at hun er fejlkastet og også var en tragedie for Socialdemokraterne? Ja, nu er det jo så det, man kalder en skraldning af en tekst på 560 sider, som man har lavet. Det var ret nok, hvis flere havde læst det hele, inden man begyndte den diskussion. Men det, sådan er det jo. Jeg vil bare sige, at det, som mange af siderne her foran den her udtalelse fra min side handler om, det er, at det var meget, meget svært at se det socialdemokratiske DNA i den regering, som Helle Thorning var leder af. Og vi på en række områder kom til at gå imod, hvad vores vælgere havde forventet. Det var selvfølgelig også på grund af den radikale indflydelse, og det trukket væk over at få et flertal. Men det var også regeringens, den socialdemokratiske dels, eget ansvar, at man gik ind på nogle baner, man ikke skulle være gået ind på. Og jeg tænker her på at fortsætte med at give skattelettelser helt i toppen. Jeg tænker på en selskabsskattelettelse, som ikke på anden måde bliver betalt af erhvervslivet. Jeg tænker på hele diskussionen om dels af DONG til netop Goldman Sachs. De forskellige afgørelser undervejs var jeg meget uenig i og advaret internt imod. i Socialdemokratiet. Jeg gik jo ikke ud i offentligheden dengang for at gøre det endnu vanskeligere for regeringen. Hvorfor gjorde du ikke det? Fordi det synes jeg ikke var min opgave som formand for Folketinget. Nu har jeg så sat mig ned, efter jeg har forladt politik, og prøvet at beskrive alle de 50 år, hvor jeg har haft med det politiske at gøre, og selvfølgelig har haft en ganske bestemt opfattelse selv af hele tiden, hvad var det, der var de socialdemokratiske prioriteter i det, vi havde med at gøre. Det synes jeg ikke var klart nok i den periode, og vi led jo altså også den sort, at den regering ikke overlevede et valg, men fik en voldsom modvind undervejs. Det her med, at Helle Thorning-Schmidt var fejlkastet og en tragedie for Socialdemokraterne. Vil du prøve at sætte et ord på ikke hendes regering og den politik, den førte, men mere hende som politiker og statsminister? Jamen altså, det problem, jeg har, jeg siger jo også, at jeg synes, at Helle Thorning er et sympatisk menneske privat og alt det der, men det problem, jeg har, det var, at jeg kunne ikke undervejs se, hvor hendes holdninger lå, og hvad det var, hun egentlig brændte for, når det galt indenrigspolitik. Jeg kunne godt se, at hun var meget optaget af det europæiske projekt, og al respekt for det. Men når vi snakkede indenrigspolitik, det kom jo også til udtryk ved det, hun har sagt sidenhen, at hun synes godt, at man kunne have lavet en regering mellem Socialdemokratiet og Venstre, og det er nok i min oplevelse lidt, fordi hun ikke kan se nogen væsentlige forskel mellem de to partier. Det kan jeg godt. Det lyder som om, at du egentlig ikke rigtig mener, at hun var en rigtig socialdemokrat. Jeg havde svært ved at finde de socialdemokratiske instinkter i en række situationer under den regering, Helle Thorning ledede, og fra hendes egen side. Ja, det er rigtigt. Det er det, jeg taler om, og det er det, jeg er meget ked af. Og det er det, jeg synes har givet, også efterfølgende, Socialdemokratiet en lang række problemer i opposition indtil det sidste valg her. Fordi vi blev hele tiden konfronteret af Venstre-regeringen med, hvorfor har I nu ændret mening? Fordi vi var vendt tilbage til vores rødder, fordi vi mente det, vi sådan set altid skulle mene. Hmm. Så når jeg stiller spørgsmålet her, mener du egentlig, at hun var en rigtig socialdemokrat? Svarer du så ja eller nej på det spørgsmål? Det vil jeg sådan set ikke komme nærmere ind på. Jeg siger bare, at jeg havde svært ved at finde socialdemokratiske grundholdninger i den indenrigspolitik, hun stod for. Ja. Okay. Flere ord om Helle Thorning-Schmidt og hendes regering fra dig? Jeg har jo ikke læst bogen, Mogens Lykketoft. Jeg har bare set artiklen. Nej, det kan jeg forstå. Ja. Men altså, jeg vil bare sige til dig, nu vi taler om bogen, og den synes jeg jo mange skulle tage og læse fra en ende af, fordi der er jo mange nuancer i det, jeg siger om alting, også om Helle Thorning-Schmidts regering, og også om de fejltagelser, jeg selv har været med til at lave i tidens løb, fordi man kommer jo ikke igennem, i hvert fald ikke 50 år, med tilknytning til dansk politik, uden også at begå fejl. Så det er en rapport fra et meget langt liv med politik, hvad det handlede om for mig, hvad jeg synes var vigtigt, og hvor jeg synes, vi havde held med at gøre det rigtigt, og hvor jeg synes, vi havde mindre held med at gøre det rigtigt. Hvad er ifølge dig selv det mest opsigtsvækkende, der står i bogen? Jamen, jeg har ikke skrevet bogen for at være meget opsigtsvækkende. Jeg har skrevet den for så ærligt som muligt, og så nuanceret som muligt at beskrive en meget lang periode, siden jeg var formand for Socialdemokratiske Studerende i midten af 60'erne, og så frem til, jeg gik ud af Folketinget i 2019. Der er meget få, trods alt, i dansk politik, der har siddet så længe, også i Folketinget, 38 år, som jeg har. Derfor synes jeg har et andet perspektiv, end så mange andre vil være i stand til at give på, hvordan dansk politisk historie har udviklet sig i den lange periode. Det sidste spørgsmål til dig, Mogens Lykketoft, er jo, det der foregik, mens Helle Thorning-Schmidt var statsminister. De fire år, du er formand for Folketinget, og du nævner for eksempel Dong-sagen, som ja. Noget, du var uenig i, men ikke råbt højt om, eksternt i hvert fald, internt gjorde du. Jeg husker jo, hvordan Poul Nyrup Rasmussen, han gik ind i den debat lige pludselig, og var kritisk over for sit parti, Socialdemokratiet. Og dig og Poul Nyrup, I sad jo og kørte parløb derop igennem 90'erne, som statsminister og finansminister. Sad I på noget tidspunkt og snakkede sammen under Helle Thorning-Schmidt og var frustreret over den politik, som den socialdemokratiske regering førte? Vi talte meget omkring Dong-sagen, fordi vi synes, at det var en helt unødvendig udlevering af penge til Goldman Sachs. Altså det, som var problemet med Dong-sagen, var jo, at regeringen, og i øvrigt også den formand, man lod sidde i Dong, Fritz Suhr, ikke forstod, at her havde man fat i et gigantisk guldæg. Og at der var ingen som helst grund til, at staten ikke selv skulle sørge for, at de kom over nogle likviditetsproblemer, fordi staten tjente mange, mange penge på. Og det, som vi viste sig bagefter, var jo, at vi i løbet af et par år forærede Goldman Sachs, den mest skurkagtige af alle store finanshus i USA, 12,5 milliarder kroner, som staten lige så godt selv kunne have tjent ved at lægge lidt ud. Lykke Toft, tak fordi du ville være med for en kort bemærkning og med kort varsel her til morgen. Tak selv. Ja, det er altså Mogens Lykketoft her, tidligere finansminister, partiformand, formand for Folketinget, udenrigsminister, og jeg har sikkert også glemt nogle andre ting, medlem af Folketinget i lang tid, selvfølgelig. En landmand fra Esbjerg hjælper klimaet ved hver dag at fodre sin køer med plantefedt. Hvad er nu det for noget, Laust Bendix Jensen? Det er jo dig, vi taler om. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad var det, vi hørte i baggrunden der? Jamen, jeg står ude med mine dyr, og kigger lidt på dem og nyder syn, mens jeg nu taler med dig. Nå, det er det godt. Okay? Ja, ja. Fint. Ja. Det kan være, at de snakker lidt mere, men jeg håber, du kan høre mig. Ikke forstår det her, mig. Det ja, men det er helt fint. Hvad er de for at spise? Vil du fortælle lidt om det? Skal jeg snakke fedt nu, tænker du? Ja, tak. Ja. Jo, men jeg er begyndt at fodre mine køer med lidt fedt. Jeg er kun en ganske landmand, men lytter lidt til de kloge forskere, der siger, at hvis vi fodrer køerne med fedt, så mindsker vi CO2 og metangasudledningen, når de bøvser, når de prutter. Og så, hvis man bruger plantefedt, forstår jeg, så kan man reducere udledningen af metan med ca. 10% per malkeko. Og metangas bidrager 21 gange så meget til drivhuseffekten per ton som CO2. Så det er værre end CO2-metangas, det der kommer ud af køerne. Og landbruget står altså for 20% af udledningen af drivhusgasser i Danmark, omtrent lige så meget som transportsektoren. Hvad siger køerne til det? Jamen, de har slet ikke opdaget det. de vil gerne have det, og så skal jeg så se, det er samtidig en veldig god energikilde til køerne, så jeg får faktisk også en masse mælk ud af den samme åndedrag. Hvad er ulempen med det? Det er faktisk en ulemper. Altså, prisen er selvfølgelig høj, men egentlig med, at de også er en god energikilde, så er det en win-win. Og jeg lytter selvfølgelig til medierne for øjeblikket og til trenden i Danmark nu, at vi skal bidrage med at reducere CO2 med metangasudledning, og det vil vi gerne i den udstrækning, det kan lade sig gøre her. Nå. Og hvordan ser det ud, sådan noget fedt, altså når det skal spise fedt? Jamen det, hvordan ser det ud, det er jo, hvis du tager en i køkkenet, tager en dåse med gryn for eksempel, så ligner det næsten det. Det presser de små piller. Så det ligner det, ikke sådan noget stort ulækker noget, det er ligesom man tager en dåse med grøn hjemme i køkkenskabet. Mm. Okay. Jamen, så fik vi ligesom det på plads. Andre grønne tiltag på gården? Jamen, vi gør sådan set meget, fordi at vi forsurer vores gylle, som det hedder. Og det betyder, at vi sænker pH. Når konen den løfter halen, og det kommer vand ud af den der, så er det jo selvfølgelig ganske neutralt. Det skal det være i pH. Og så kan ammoniakken fordampe. Når vi så forsurer, så tilsætter vi svovlsyre en gang i døgnet til gyllen. Og det betyder, at så sænker vi pH, og så bliver ammoniakken omdannet til ammonium, og det kan ikke fordampe. Okay. Og det vil sige, så har vi faktisk også mere gødning med ud i marken, for det, der vi i mellemtiden ville fordampe, det har vi sådan set i hånden stadigvæk, og kan gøde planterne med i marken. Så det er sådan en win-win-situation, og en miljøtiltag, som går i nul. Snakker du egentlig nogensinde med køerne, når du går alene derude i stallen? Ved du hvad, jeg går og klapper dem hver eneste morgen. Når jeg går rundt og kigger til dem her om morgenen, så det er det typisk de samme køer lidt hen ad vejen. Der kommer han lige, og så stryger dem over ryggen samtidig med, at jeg går forbi. Ja. Grunden til at spørge det, fordi jeg kommer selv fra landet uden for Horsens, så der kan jeg huske, at en af de landmænd, jeg har snakket med som en dreng, han fortalte, at han altid gik og fortalte køerne om, hvad han skulle lave, og hvad han havde lavet, og sådan nogle ting. Så detaljeret går jeg ikke til værks, men jeg nyder, og jeg kan se, at de nyder også kontakten. Ja. Jeg kan simpelthen ikke gå forbi en ko, så den står der. De er så rolig, hvor jeg styrer, så jeg kan gå hen og gå bare lige direkte hen forbi nu. Så lader man lige stryge hånden hen over ryggen af den. Det kan de godt lide. Mm. Får man et forhold til køerne sådan, at man kommer til at savne nogle specifikke nogen, der ikke er der længere? Ja, det må jeg sige. En af dem, jeg har haft, det var sådan en gammel dame, som aldrig fejlede noget, og som faktisk fik 12 kalde. Det var lidt tomt, da den forlod stallen, men efter 12 kalde, så var den altså slidt op, og så kunne den ikke mere. Ja. Hvor lang tid er det siden? Ah, det er 10 år siden. Det var en af dem, jeg husker. Nå. Havde det? Nej. 398 siden. Nej, det hedder 398. Nå, men sådan er det jo. Jamen, det kommer også ud på et tidspunkt. Tak fordi du vil være med, Laus Bendix Jensen, til at fortælle om, hvordan du giver dine køer plantefedt. Selv tak. Altså, som sagt, så bidrager landbruget gerne på lige fod med resten af samfundet til at reducere udledningen. Ja, 6 minutter i 8, det er det 24/7 morgen. Annette, du kommer altså gående med Sille på Grenå Strand. Ja. Og så møder jeg nogle tysker med en stor hund, og så er der sådan en kæmpe sø faktisk der på stranden, og så tænker jeg, den skal jeg sådan ikke lide. Der var ikke plads, vi kunne sådan mødes, og så vil jeg lige gå over den her sø. Det vil sige, og der er sådan en sandbanke på den anden side. Og så kunne jeg jo lige gå derud, men det vil sige, der kom jeg jo ikke sådan helt ud, fordi så træder jeg jo i det her sand, og træder ned, så kommer ned til knæene. Og det bliver jeg bare ved med, når jeg tager de der skridt. Og hunden, den synker åbenbart også i, fortæller de her tysker mig så senere. Og de venter så til at komme ind på land. Ikke fordi der er ikke langt derind, men når man synker i, så er der sådan set langt nok. Og da jeg så går tilbage efter min tur og skal til at hjem, så møder jeg et svensk-norsk ægtepar og siger til dem, jeg synes måske ikke lige, de skal gå dernede ved vandkanten, fordi nu er jeg lige sunket i. Det her, det var ikke ved vandkanten, men jeg har det nok bare sådan lidt, at man skal måske gå lige deroppe ved klitterne, ikke? Og så, det er de så glade for, og imens jeg snakker med dem, så går der et ægtepar forbi, som jeg tænker, dem skal også lige sige det til. De når så langt væk, og jeg kan ikke råbe dem op, og så, ja, så må jeg jo... Jeg skal jo tilbage, og jeg skal hjem, og da jeg så kommer, så møder jeg en anden mand med et par hunde, og lige snakker med ham om situationen, og så er det tid, at jeg skal hjem, og jeg skal mødes med min mor. Og da jeg så kommer op over klitterne og skal tage min cykel, så kommer det her ægtepar. Og de er simpelthen bare våde til op der til lige under brystet. Ja, så der er de sunket i, altså også derude omkring, hvor jeg sank i. Jamen det er jo det. Og det er jo TV2 Østjylland, der faktisk har historien om, at der var et ægtepar, der sank i til brystet på en dansk strand. Og det er altså Grenå Strand, hvor du går rundt her med din hund, Sille, og du hedder Annette Frederiksen. Du havde Frederiksen til efternavn, det skal jeg også lige huske at sige. Og I synker i ikke særlig langt ned, men så møder du så det her ægtepar, som fortæller, at de er sunket i til brystet, simpelthen. Ja, det kunne jeg jo altså også se. Og dengang jeg så dem, så sagde jeg, nej, altså, det er godt nok ked, at jeg ikke lige fik sagt det, fordi jeg ville godt ligesom have sagt det, men nu skulle de lige passe på, når de kom ud af, ikke? Men jeg får jo ikke sagt det, og får ikke råbt det til dem, så... Men det er sand, og man synker i sand. Jeg har aldrig hørt om det før, man kan synge til brystet i en dansk strand. De var sankt helt i, og hun sagde, at de var altså også dybt chokeret. Det var de altså. Det gik jo godt, altså. Men de kæmpe kampen, vil jeg sige. Det gjorde de. Ja. Og ifølge Driftscenter Nordjord, så har man så afspærret dele af den her strand, hvor sandet er mest blødt. Og det er på grund af vejret. Ja, det vandet, det havde stået helt op til klitterne. Ja. Om aftenen der, ikke? Og så trukket sig tilbage. Og så står der så nogle kæmpe søer rundt omkring dernede, ikke? Nu er mange af dem lige nok væk nu, og de er også nede at grave her til morgen, kunne jeg se. Jeg har lige været dernede. Så de er nede at grave for at stikke for lidt der vand væk, eller hvad de nu skal gøre. Jeg kan også se, at de har gravet mange steder dernede. Så de er i gang. Det her ægte par, der altså synker i til brystet. Ja. Hvordan kommer de op? Jamen, det gør de ved egen hjælp, og konen, hun må skubbe på manden, og han bliver sur, siger hun. De må kæmpe kampen for at komme op. Altså, der er ikke nogen, der hjælper dem. Det er der, altså, det står der godt nok et eller andet sted, men det gør der ikke, fordi hun sagde til mig, at var vi ikke kommet op der, så havde hun måtte råbe efter hjælp, fordi der går et andet ægtepar åbenbart derinde, men de registrerer ikke, siger hun, som om, at der er noget galt, altså. Men de kom jo så op, men det var også med, ja, de kæmpe kampen. Mm. Har du nogensinde hørt om noget lignende? Nej. Og de sagde også, de har gået på stranden i 4 år, det her ægtepar, hver dag næsten, og de har heller aldrig oplevet noget, altså. Men... Politiradio. Det er et kriminalmagasin. Jeg plejer at sige, at Politiradio fortæller om forbrydelse og straf og alt det ind imellem. Give me one moment, I got all of that. Kommer rundt om aktuelle sager, aktuelle emner. Men vi vil jo vældig gerne, når vi gør det, også fortælle om, hvordan opererer forbryderne. Politiradio kan downloades der, hvor du henter din podcast. Eller høres i din radio. Vi laver ikke bare hård, mor og ildebrand, og her er der en mand, og han er død. Hver søndag kl. 16. Vi prøver at komme mere rundt om og forstå, hvad er det, der sker i politiet, når man efterforsker? Hvad er det, der sker med ofrene for forbrydelser? Hvad er det, der sker i forbryderne med forbryderne? Her på Radio 24/7. Droneangreb på iranske oliefelter i lørdags. Jeg ved ikke, om du har set tv-billederne af det. Man kan jo se, at det virkelig står i brand dernede. Priserne er jo også, det kunne man så se i tv-avisen i går. På benzin i Danmark er steget ret dramatisk på grund af de her angreb. Trump siger, at det ser ud til, at Iran står bag de her angreb, men han vil ikke gøre gengæld, før der er endegyldige beviser. Det vigtigste spørgsmål her er jo selvfølgelig, hvad kan det ende med? Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, han er med på en telefon her om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Det er lige meget. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, jeg er ked af, at jeg lige kom til at blande mig i nyhederne der lige for lidt siden. Klokken 8:05. Det her det er 24/7 morgen, sidste time, som også bliver en interessant time. I takt med byfornyelsen har udskiftet befolkningen på Vesterbro i København fra at være et arbejderkvarter til at være sådan et sted, hvor folk går rundt og skubber barnevogn med kaffe latte grus, altså, og den kreative øvre middelklasse boldrer sig i forskellige kaffebarer og frokostrestauranter. Ja, så er der jo sket en stor ændring på Vesterbro i København, blandt andet på bodegaerne. Bodegaerne, der er mange, der er forsvundet og blevet erstattet med hipster. Caféer. Og den fortælling med hvilken udvikling Vesterbros bodegaer har været igennem, den får jeg her om en halv time, når journalist og forfatter Henrik List kommer ind i studiet. Han er simpelthen gået systematisk til værks og har kortlagt tidligere og tilbageværende værtshuse på Vesterbro i et essayistisk leksikon, som det hedder. Han kalder for Bodega Blues. Men først, Peter Viggo Jacobsen, siger jeg godmorgen til dig. Du er lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Donald Trump, han siger, at det ser ud til, at Iran står bag et droneangreb mod saudiarabiske olieanlæg i lørdags. Vi har jo snakket, jeg snakkede også om i går, og det var jo også fyldt os i nyhederne i løbet af weekenden. Man kunne se, hvordan det hele brændte. Og det var en stor historie, fordi det er betydelige olieanlæg og en stor del af den saudiske olieproduktion, der er blevet ramt. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad ender det her med? Vil Trump kunne finde på at gøre gengæld mod Iran på en eller anden måde? Han siger, at han ikke vil gøre noget, før han har endegyldige beviser. Hvad tænker du om det her? Jamen altså, han har jo sagt nogle lidt forskellige ting i går, og det virker for mig som om, at amerikanerne ikke helt ved, hvem der har gjort det. Fordi nogen i administrationen siger, at det helt sikkert er Iran. Trump siger, at det ser det ud til, men man ved det ikke, og han vil afvente, hvad saudierne finder ud af. Og når man sidder og venter på, hvad nogle andre finder ud af, så er det, fordi man ikke selv ved det. Så der er ret store diskussioner, også blandt eksperter, om hvorvidt at det er Iran, der har gjort det, eller det er den her milit, der hedder Houthierne i Yemen, der har gjort det. Den har jo selv været ude og påtage sig ansvar for, hvad det hedder angrebet. Så det er stadigvæk en lille smule uklart præcis, hvad der kommer til at ske. Også fordi, at Trump har sagt det, han hele tiden har sagt, når der har været problemer med Iran, at han ikke vil i krig med Iran, og han ikke ønsker en militær konflikt. Lørdagens droneangreb her opfattes jo som et led i den krig, som Saudi-Arabien er med til at kæmpe i Yemen, hvor der har været borgerkrig 5 år, og hvor landets regering, støttet af sauderne, kæmper mod oprører fra Houthi-bevægelsen. Sauderne siger her, at det her droneangreb, der var mod oliefeltet, eller oliefelterne, det var med iranske våben. Det var iranske våben, der blev brugt her. Det er det, hvad sauderne siger indtil videre. De siger altså ikke, det var iranerne, men at det var iranske våben. Hvis nu, og nu bliver det et vist spørgsmål til dig, Peter Viggo Jacobsen, at USA beslutter sig for, at det er Iran, der har gjort det. Hvad sker der så? Så har de forskellige handlemuligheder. Så kunne de jo for eksempel finde ud af at lave nogle droneangreb mod iranske mål også, og måske angribe den militære enhed, som træner de her, hvad det hedder, samarbejdspartnere, som Iran har, ikke bare i Yemen, men også i Syrien og i Libanon og i Irak. Men jeg synes stadigvæk, det er ikke nogen given sag, at amerikanerne bare angriber mål inde i Iran, fordi det vil være en voldsom eskalering af den konflikt, der har været imellem Iran og USA, og hvor begge parter til dato har undladt at angribe hinanden direkte. Vi har jo tidligere set, at iranerne har skudt en amerikansk drone ned over Hormuzstrædet. Og der vidste amerikanerne jo godt, at det var iranerne, der havde gjort det, for de var selv ude at blære sig med det. Men alligevel så valgte Trump, da det kom til stykket, ikke at lave et gengældelsesangreb. Og man er også nødt til at tænke på, at hvis amerikanerne angriber Iran, hvordan vil iranerne så hævne sig? Det er jo ikke kun houthierne, de samarbejder med. De samarbejder også med aktører i Afghanistan, i Syrien og i Libanon, det kan komme til at gå ud over Israel. Så hver gang der i de sidste mange år har været tale om, at man skulle angribe Iran, enten for at stoppe deres atomprogram eller gøre andre ting, så har der altid været en meget stor bekymring for, at det her måske ikke kunne komme til at gøre lige så ondt på amerikanerne. Og iranerne kunne måske også foretage andre træk, der kunne gå ud over at være oliehandler. Og det vil være meget dyrt for verdensøkonomien. Så det ligger jo ikke bare lige til højre blinden for amerikanerne at begynde at bruge militær magt imod Iran. Hvor tæt er USA på en krig med Iran? Det er jo et dumt spørgsmål, hvor tæt, hvordan skal man egentlig svare på det, hvis du kan, en skala på 1 fra 10 er vel i virkeligheden bedre, hvor 10 det er, at du er ret sikker på, at der bliver krig? Ja, det kommer også an på, hvad du mener med krig. Hvis du mener, at der skal til at foregå omfattende kamphandlinger, hvor rigtig mange mennesker bliver slået ihjel, så tror jeg ikke på, at det kommer til at ske. Så ligger det ned omkring 0. Hvis du spørger mig, om jeg tror, at amerikanerne kunne finde på at lave et begrænset gengældelsesangreb mod særligt udvalgte mål i Iran, og samtidig signalere, at man egentlig ikke har tænkt sig at gå videre, så tør jeg ikke udelukke det. Men jeg ser altså ikke risikoen for en egentlig krig imellem de to parter som særlig stor, fordi det vil have rimelig store konsekvenser for begge parter. Amerikanerne har nogle krigsskibe i Hormuzstrædet, der er meget sårbare over for iranske missilangreb. Det vil sige, at begge parter har altså noget på hinanden, og det gør, at de har en stor interesse i at undgå, at det udvikler sig til egentlig krig. Peter Viggo Jacobsen, tusind tak, fordi du var med, lektor ved Forsvarsakademiet. Dette er Radio 24/7. Energinet og regeringen har i offentligheden præsenteret den nye højspændingsledning i Vestjylland, Viking Link, som en nødvendig del af Danmarks omstilling til grøn energi. Og du har sikkert set noget af det, måske har du set noget af debatten omkring den her højspændingsledning for nylig, og faktisk også altså de seneste måneder, hvor der løbende har været indslag om, at naboer er sure over, at der skal stå en højspændingsmast tæt på lige præcis deres hus. Regeringen har altså sagt, at det her det er nødvendigt for den grønne omstilling, men det er en forkert fremstilling. Det sagde professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, lidt tidligere her på morgenen i et interview. For i virkeligheden så er beslutningen om at lave den her højspændingsledning baseret på et regnestykke, som vil føre til øget CO2-udledning. Henrik Ries, du er administrerende direktør i Energinet El-Transmission. Godmorgen. Godmorgen. Med udgangspunkt i beregningerne fra jeres eget beslutningsgrundlag, er Viking Link så et grønt eller et sort energiprojekt? Ja, vi siger i hvert fald, at projektet gavner den grønne omstilling. Og så er det klart, at når vi starter Viking Link, så er det jo ikke sådan, at der er mere vindkraft i systemet dagen efter, vi driftsætter linket, end der var dagen før. Men det betyder også, at de eneste steder, hvor man kan skrue op for strømmen, når vi driftsætter Viking Link, jamen det er jo på de kraftværker, der findes i forvejen. Og dermed så vil det også, for uden vindkraft i på forbindelsen, jamen, så vil det også være strøm, og blandt andet selvfølgelig fra tyske kulkraftværker, sådan som det har været fremført. Men nu er det sådan, at Viking Link skaber jo en ny kan man sige, handelsvej til det engelske marked, fordi strømprisen er højere i England, og det betyder, at danske vindmøller og danske elproducenter i fremtiden kan få mere for deres strøm, og derved så bliver det mere attraktivt at udbygge grøn vindproduktion i Danmark. Og det er det, der fremmer omstillingen til vedvarende energi og gør den vedvarende energi billigere. Så man kan sige, at det korte svar på de spørgsmål, det er, nej, Viking Link er ikke grønt fra dag 1, men det bliver det på sigt. Mm-hmm. Modtaget. Er det sort fra dag 1? Der vil ikke udelukkende være vedvarende energi i Viking Link. Det er det klart. Nej, men fra dag 1 og så indtil vi får bygget de her vindmøller i Danmark, så vi kan sælge noget mere til englænderne, indtil det sker, er det så godt eller skidt for klimaet, at Viking, altså at højspændingsmasterne er blevet bygget, og Viking Link er der? Der er jo afleveret, der findes jo beregninger, som viser, hvilken udledning af CO2 der er isoleret set for Viking Link. Og lidt afhængig af, om man ser på vores egne beregninger, som viser, at der er en øget udledning, eller man ser på Energistyrelsens beregninger, som viser en svag nedgang i udledningen af CO2, så kan man jo se enten et plus eller et minus på det. Men nu er det sådan, at Viking Link er jo ikke, det er jo ikke indgået i beslutningsgrundlaget for Viking Link, om der var øget CO2-udledning eller ej. Og dengang, at projektet blev godkendt i 2015, så er det, var det ud fra en betragtning om det var godt for den grønne omstilling, om der var et samfundsøkonomisk overskud på forbindelsen. Og det står vi jo ved. Højspændingsledningen her er 175 km lang, skal løbe fra Holstebro til Tyskland, cirka halvvejs forbindelsen med et kabel, der går under havet til Storbritannien. Der er 500 master i alt, de 35 meter høje, 35 meter brede. Projektet har fra starten mødt en stor modstand i de områder, den løber igennem. Borgerne har presset på, for at ledningen skal graves ned. Sidste efterår slog uvildige eksperter fast, at kun 15% kunne graves ned under jorden, og for præcis en uge siden, der offentliggjorde Energinet et forslag til en linjeføring, hvor i alt 380 husstande bliver så berørt af ledningen, at de kan blive eksproprieret eller få erstatning. Og ifølge jeres eget beslutningsgrundlag, så bruges det her kabel i starten i hvert fald 65-80% af tiden til at sende strøm fra primært Tyskland, hvor strøm primært bliver lavet af kulkraft, til England. Det er altså ikke dansk vindmøllestrøm, der skal eksporteres her, som du jo også nævner her i starten. Der vil det være i jeres egen beregninger tysk sort energi, der skal sælges til England. Det er hvor det kommer til at erstatte grøn strøm. Ja, det er ikke korrekt. Man skal vide, at den forbindelse, vi laver fra grænsen og helt op til Holstebro, den består af to dele. Det er sådan, at den nordlige del fra Endrup, altså på linje med Esbjerg og op til Holstebro, den ledning er der faktisk behov for allerede i dag, og det har intet at gøre med, om det er Viking Link eller sort strøm, som du kalder det. Det er en forbindelse, der er behov for at forstærke allerede i dag, fordi der er så meget vindkraft i systemet, at den eksisterende forbindelse allerede er sandt til. Dengang vi besluttede projektet i 2015, eller den interne beslutning på det, jamen der så vi allerede det behov. Og det, der er sket siden, det er jo, at man har set yderligere udbygning med vind på vestkysten. De to kystene er havmølleparker, plus den her nye 800 megawatt park, der hedder Thor. Og så giver en øget produktion af vedvarende energi, som gør, at der er endnu mere behov for den nordlige ledning, end der var før. Så er det rigtigt, at den sydlige ledning, den der går ned til den dansk-tyske grænse, den er der, kan man sige, man kunne måske have udsat bygningen af den, hvis man ikke havde haft behov for de reserver, den reservekraft, som man skulle bruge til Viking Link. Det er sådan, at hvis Viking Link får en driftsforstyrrelse, så skal vi lynhurtigt kunne hente den samme mængde energi, og den kan vi blandt andet hente fra Tyskland i tilfælde af en fejl. Så det er korrekt. Henrik Riis, tusind tak, fordi du vil være med, administrerende direktør i Energinet Transmission. Velkommen. Dette er Radio 24/7. Ja, i går der blev der buet af den britiske premierminister Boris Johnson. Man kan høre det her. Boris Johnson, han var nemlig i

Man kan sige, det er jo svært for os at vide, fordi vi har ikke siddet med i forhandlingerne, men det, som vi hører fra stort set samtlige lande i EU, det er, at britterne virker ikke meget seriøse omkring de her forhandlinger. Man kan sige, Boris Johnson, han har været premierminister siden juni, og det er første gang, han mødes med Jean-Claude Juncker. Så det tyder jo ikke på, at man er meget, meget ivrig for at få forhandlet tingene på plads, kan man sige. Vi har også hørt tidligere fra ministre, som har sagt op fra Boris Johnsons regering, for eksempel Amber Rudd, som tidligere var indrigsminister. Hun siger, at hendes opfattelse af, hvad der er foregået i parlamentet, er, at man har simpelthen ikke været seriøs om at prøve at få forhandlet en aftale på plads, fordi nu vil man bare ud, koste hvad det vil, i den britiske regering. Dette er Radio 24/7. Ja, 6 minutter i halv ni senere i den her time. Nyt og det seneste nye i dronesagen. Den her opsigtsvækkende sag, der er startet i retten i Danmark, hvor... hvad er det nu? Det er cykelhandleren, det er taxachaufføren og underviseren, der er tiltalt for at have købt ting ind til Islamisk Stat her i Danmark, og så tage ned og aflevere det, sådan at Islamisk Stat kunne bruge det i deres droneprogram. Rigtig meget om den sag, alt hvad vi ved her om cirka 10 minutter, og også mere om valg i Israel. Men først, i takt med, at byfornyelsen har udskiftet befolkningen på Vesterbro i København fra at være et arbejderkvarter til at være et sted, hvor den kreative øvre middelklasse huserer, ja, så er de traditionelle og brune værtshuse blevet færre og færre. Det kan stå som et bevis på den byfornyelse og befolkningsudskiftning, der har været i brokvartererne i København. Forfatter og journalist Henrik List er gået systematisk til værks. Han har kortlagt tidligere værtshuse på Vesterbro i et essayistisk leksikon. Han er kaldt for Bodega Blues. Velkommen i studiet. Mange tak. Har udviklingen, den her udvikling, som jeg lige har beskrevet her, gjort Vesterbros kultur og åndsliv fattigere? Det har det jo på nogle måder. Det har i hvert fald gjort kvarteret anderledes i forhold til, hvordan det var før. Og det er jo så nok et subjektivt spørgsmål, om man synes, det er blevet fattigere. Det er måske et lidt stærkt sprogbrug, men der er jo også kommet en masse gode ting i forbindelse med de ændringer, der er sket nede på Vesterbro. Og jeg har sådan set jo ikke noget imod mange af de nye ting, der er kommet. Jeg synes bare, det er ærgerligt, hvis alt det gamle også skal forsvinde. Og det er der sådan lidt en tendens til lige nu, at med de nye, der kommer, og det gælder jo ikke kun værtshuset, det er jo alle mulige andre små virksomheder, der lukker, og det er ældre beboere, der har boet der hele deres liv, som ikke har råd til at bo der længere, fordi lejlighederne efterhånden er blevet så dyre. Og vi har set det med slagtergårdene, der er blevet revet brutalt ned for at bygge en eller anden stål- og glaskassen. Og vi har set det med Enghave Kro, der er blevet revet ned for at bygge et affaldssorteringsanlæg til fremme af det sociale fællesskab i kvarteret, angiveligt ifølge kommunens projektbeskrivelse. Det her, det er jo selvfølgelig en historie om Vesterbro i København, som er et særligt sted. Men det er jo selvfølgelig også en beskrivelse af, hvordan byer ændrer sig i hele landet. Jamen, jeg ser meget på Bodega Blues, min nye bog, som en form for Danmarks krønike, der bare er blevet fortalt igennem et fadelsglas, kan man sige. Ikke? Det er jo en udvikling netop, som du ser i andre steder i København, også på Nørrebro og i Sydhavnen i Nordvest og på Amager. Og det er også en udvikling, du ser i alle de store danske provinsbyer. Og jeg tror, det jeg skildrer med en vis melankoli i den her bog også, det er Danmark, der er ved at forsvinde. Altså et bydanmark, et byliv og et gadeliv fra det 20. århundrede, som meget var skabt af arbejderklassen og den lavere middelklasse, som er ved at forsvinde omkring os, fordi vi er meget forhippet på hele tiden at få det nyeste nye, og det glatte og det blanke, og bygge dyre luksuslejligheder, og få mærkevarebutikker banket op, og kædebutikker på alle hjørner, og 7-Eleven og så videre, i stedet for den lille lokale købmand. Og det synes jeg jo også er trist på den måde, at det gør vores kvarter i København, og det gør de øvrige store danske byer sådan mere ensartet og kedelige. Mm. Er du sådan en, der sidder og forherliger sådan en eller anden drukkultur? Altså, du ved, så ølglasene, du siger selv, det er Danmarks krønike, fortalt igennem et fadelsglas, er blevet skiftet ud med kaffe latte, ikke? Og det er jo godt for børnene, for eksempel, og alle mulige andre. Jeg synes ikke, børn skal drikke kaffe latte. Nej, men at forældrene gør det selvfølgelig, det er jo det, jeg mener. Ikke? Nå, ja. Altså, at de her, du ved, du sidder sådan, måske også lyder det sådan lidt, romantiserer lidt et miljø. Så tror jeg ikke, du har læst min bog. Jeg har ikke læst din bog. Nej, det er fint, du er ærlig omkring det, fordi jeg har jo for eksempel et helt kapitel, der handler om skyggesiden af den her værtshuskultur og det her drukliv, som bestemt ikke altid var ydel lykke i arbejderklassen og den lavere middelklasse. En af grundene til, at især mænd fra arbejderklassen og den lavere middelklasse hang så meget ud på værtshuset før i tiden, hvor der jo var hundredvis af værtshus på Vesterbro, helt klart det sted i Danmark, hvor der var flest værtshus, det var jo, de flygtede fra de problemer, der var derhjemme. Og den sociale elendighed, der var før, som vi sådan mere eller mindre er blevet løftet ud af siden 1960'erne med det velfærdsboom, der har været siden det tidspunkt, det har jo ændret den der forslummede boligmasse, man havde dengang med små, klamme, usle lejligheder og den slags ting. Og det forherliger jeg bestemt ikke. Jeg forherliger heller ikke den kriminalitet og den vold, som jeg selv har oplevet på de værtshus. Jeg har jo boet nu i Istedgade i de sidste 25 år, men boet også i kvarteret i midten af 80'erne. Og der var der altså råt dernede. Altså, der var der helt klart nogle værtshus, hvor jeg der havde gummiben, når jeg gik ind. Fordi det var meget, meget let at få nogen på lampen. Vil du prøve at beskrive det? Jamen, det var jo sådan en blanding af, at man gik på eventyr, men der også netop med en vis nervøsitet, når man var tilflytter, som jeg var, der var kommet ind med firetoget fra Jylland. Nu havde jeg gået på værtshus, siden jeg var 14 år i Esbjerg, hvor jeg kommer fra. Jeg startede med at gå på Centerpop, da jeg var 14 år, og gik også meget på værtshus, da jeg gik i gymnasiet derovre. Ikke? Så jeg kendte godt selve værtshusmiljøet, men det var jo noget, og der var også ro steder derovre, og jeg fik også øretæver derovre, når man rendte rundt som punker i Esbjerg i starten af 80'erne. Men der var nogle steder, hvor det var råt, og hvor man kunne, som jeg skriver et sted i bog, man kunne både købe skarplatte pistoler og blødkogte æg på visse morgenværtshuse. Men det gjorde det jo også spændende, det gjorde det også fascinerende, når man var en ung mand, og opleve det der rigtig rå noir-storbyliv, som man ellers kun så i amerikanske film. Det foregik jo i virkeligheden lige foran en på Vesterbro på de her rå, mundre, folkelige værtshuse, som jeg skriver om i Bodega Blues. Og historien om Vesterbro i København og udviklingen i kvarteret kan jo så fortælles gennem helt konkrete værtshuse og hvordan de har udviklet sig. For eksempel caféen Dyrehaven på Sønder Boulevard, som man kender i dag, det er et hipt sted, der bliver serveret dyr kaffe. Og halloumi. Hvad er det der? Jamen, det er sådan en eller anden form for ost, er det ikke? Veganerost fra Mellemøsten eller sådan noget. Ja. Man kan også få avocadomader. Man skal bare have halloumi og avocadomader, det er korrekt. Ja. Men halloumi, det er et must. Jeg så bare lige på deres menu den anden dag, da jeg gik forbi. Nå, nu fortaber vi os i det. Jo, men altså Dyrehaven i gamle dage, det var for eksempel et af de meget, meget rå folkelige steder. Nede på Sønder Boulevard, hvor der lå mange værtshus. Det var jo sådan i den strækning, man kan sige. Hvis du, altså op på Halmtorvet, som Sønder Boulevard jo ligger i forlængelse af, der var der 11 værtshuse. 11 ved siden af hinanden på Halmtorvet alene. Og så lå der altså også en 5-6-7 stykker ud af Sønder Boulevard. 11 lige ved siden af hinanden? Ja, stort set på Halmtorvet. Ja. Fra hovedbanen ned til, hvor Sønder Boulevard starter ved enden af Halmtorvet. Ikke? Og så kom der altså 5-6-7 mere på Sønder Boulevard, som man dengang i øvrigt af samme grund kaldte den beskidte boulevard. Og nu er det jo nok snarere den grønne boulevard, man skal kalde den. Det er jo blevet meget fint lavet, det byfornyelsesprojekt, de har lavet på Sønder Boulevard. Men altså Dyrehaven, det er jo sådan et arketypisk eksempel, hvor et råt værtshus, som jeg skildrer i bogen, og som for eksempel på et tidspunkt ser jeg den daværende ejer i starten af 90'erne, der står med en 9mm pistol stukket ned bag i bæltet op i baren, mens han serverer fadøl. Det var stilen, det var linjen, der blev lagt, og nu er det jo altså søde hipster, der sidder og drikker kaffe latte og spiser halloumi salat. Det blev kaldt for Syrehaven, det her værtshus, kan jeg forstå. Og han stod med 9 mm og langer fadbamser over disken i start 90'erne. Ja. Kan du ikke lige prøve at sige noget mere om den tid så på det værtshus? Jo, men det var ikke så meget bare det sted. Det var ikke, fordi jeg kom der så vanvittigt meget. Det var et af de steder, hvor jeg fik gummiben af at komme ind. Men der var mange af de værtshus fra dengang. Der var et natværtshus, der hed Mexico, der lå i Dybbølsgade, som tidligere i gamle dage havde heddet Sing Sing. Kan vi tage det med Mexico lige om 3 minutter? Ja, selvfølgelig. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Nyuddannede pædagoger i daginstitutioner kan ikke det, de skal, det viser en analyse fra Tænketanken DEA, som 350 dagtilbudsledere fra hele landet har deltaget i. Det skriver Politiken i dag. Mens de nye pædagoger står stærkt, når det gælder deres motivation for at arbejde med børnene, lave sproglejre og skifte blæer, så står det anderledes til med forældresamarbejdet. Også det tværfaglige samarbejde med eksempelvis psykologer samt evnen til at reflektere fagligt over eget arbejde halter hos de nyuddannede. Dagtilbudslederne vurderer i analysen, at de nyuddannede pædagoger samlet set ikke har de forudsætninger, som det kræves for at understøtte den samlede pædagogiske opgave. Antallet af straffesager, der er over 180 dage gamle, er mere end firdoblet de seneste 10 år. Det viser en aktindsigt, som Berlingske har fået. Anklagemyndigheden har 47.390 sager, der er mere end 180 dage gamle, skriver avisen. Udviklingen sker trods et politisk fokus på netop at nedbringe sagsbehandlingstiden. Konsekvenserne bliver ifølge en række anklager, som Berlingske har talt med, at sagerne svækkes, fordi vidner glemmer detaljer, og det bliver sværere at fremskaffe beviser. USA's præsident Donald Trump siger, at det ser ud til, at Iran stod bag droneangrebet, der i lørdags ramte 2 store saudiarabiske olieanlæg. Ved Det Hvide Hus i Washington understregede Trump i aftes dansk tid, at USA ikke vil overveje at gøre gengæld, før der foreligger endegyldige beviser på, at Iran stod bag. De iranstøttede Houthi-oprører i Yemen har taget skylden for de 10 droneangreb på anlæggene i den vestlige del af Saudi-Arabien. Angrebene har midlertidigt reduceret verdens daglige olieproduktion med 5% og selv sendt oliepriserne op. I dag er der nyvalg i Israel. Meningsmålingerne spår dødt løb mellem Netanyahus nationalkonservative Likud-parti og så den midtersøgende alliance Blå-Hvid, der bliver ledet af Israels tidligere hærchef Benny Gantz. Valget er blevet kaldt det vigtigste i Israels historie, ikke mindst på grund af Netanyahus situation lige nu. Det fortæller Yotam Confino, der er journalist på den israelske tv-station i24 News og med fra Tel Aviv. Han har en udsigt til at skulle for en rigsretssag anklaget for korruption i 3 forskellige korruptionsanklager. Og det er jo alvorligt nok i sig selv, fordi han jo kan ende i fængsel, hvis det er tilfældet. Så han kæmper for overlevelse, både politisk, men altså også personligt. Og så har vi et Israel, som jo altså er splittet på rigtig mange måder mellem religiøse og sekulære. Og vejr, der vil være spredte byer, men også indimellem lidt sol og så mellem 12 og 15 grader og jævnt til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til cooling eller endda hård cooling med risiko for kraftige vindstød. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Alt om den spektakulære dronesag lige om 5 minutter med i studiet nu her er forfatter og journalist Henrik List, der har skrevet et essayistisk leksikon, der hedder Bodega Blues, hvor han fortæller en del af Danmarks historien gennem et fadelsglas, som han siger, ved at beskrive forskellige konkrete værtshuse og bodegaer på Vesterbro i København. Det er selvfølgelig en historie om Vesterbro, men det er også en historie om de fleste danske, store danske byer, hvor en arbejderklasse tit med sociale problemer er blevet udskiftet med en mere kreativ klasse, eller med mennesker, der arbejder i servicefag mere end i produktion. Det er jo også en anden måde at sige på. Du er stadig med i studiet, Henrik List. Spredte tobakstore fra Hvor var Vest. Det? Spredte tobakstore fra Vest. Hvorfor siger du det? Nå, hvad på et værtshus, den er altid spredte tobakstore fra Vest. Hvorfor fra Vest? Det er fordi, det er Vesterbro. Ah, okay. Vi sidder på vej mod Østerbro. Hvor var det, vi kom fra? Mexico, sagde du? Vi talte om nogle af de steder, der havde forandret sig af de gamle værtshus. Og først og fremmest er der jo mange, mange, mange af dem, der er lukket. Og det handler jo simpelthen også om, at der simpelthen ikke er marked for dem mere. Og det græder jeg sådan set ikke snot over i min bog. At der er jo ikke simpelthen ikke basis for. Jeg vil tro, min bog er jo ikke noget leksikon, men en gennemgang af de 24 værtshus, der er tilbage på Vesterbro. Men omme bag i den har jeg så til gengæld et kommenteret indeks over næsten 9500 værtshuse, der er lukket på Vesterbro efter 1970, som jeg har lavet meget grundigt researcharbejde for at finde frem til, hvornår de åbnede og lukkede, og hvor de lå og så videre, hvilket har været næsten umuligt. Så vil jeg først og fremmest sige, der er rigtig, rigtig mange af dem, der er lukket. Men på den anden side, du kan finde de der historier, der er også nogle... Der er nogle sådan helt tragikomiske steder, som der var et rimelig muntert og bramfrit natfærdshus, der hed Mexico, der lå nede i Dybbølsgade, som i gamle dage hed Sing Sing, ligesom det amerikanske fængsel. Der er nu blevet indrettet en kristen ammecafé. Jeg tror endda, at den er økologisk og non-profit også. Ja, men det kan simpelthen ikke være mere perfekt. Og der er vi jo nok meget langt fra, hvad det gamle Mexico og tidligere Sing Sing det var. Hvad var det? Fortæl lidt om det. Kan vi ikke slutte af med historien om Sing Sing? Nej, jeg vil egentlig hellere fortælle om i stedet for at fortælle om de steder, der er lukket, så vil jeg egentlig hellere fortælle om de steder, der er der stadigvæk. Ja. Fordi jeg synes egentlig, det er imponerende, at der faktisk stadigvæk er 24 brune, traditionelle, gammeldags beværtninger på Vesterbro. Der bor ca. 44.000 mennesker på Vesterbro. Så det er egentlig et proportionalt et ret højt antal. Det tror jeg ikke, man kan finde i nogen andre københavnske kvarterer. Og jeg tror slet ikke, man kan finde en provinsby med 44.000 indbyggere, hvor der er 24 traditionelle brune værtshus. Og der tror jeg, det er måske alligevel nu, i mine mere positive og optimistiske stunder, kan jeg i hvert fald tænke det, at vi måske er på et sted nu, hvor vi er ved at finde en balance mellem de der 117 kaffebarer, og så at der trods alt stadig er plads til nogle værtshus alligevel. Hvor skal jeg gå hen? Og alle lytterne her, hvis man kommer til Vesterbro og vil have en smag af fortiden her, det du bruger jeg ordet det vildeste sted. Altså det, der er allermest sådan autentisk og old school. Jeg vil simpelthen ikke fremhæve nogen steder frem for andre. Fordi så er der nogen, der bliver ked af det og mopset. Ej, det er da lige meget. Nej, det er det ikke for mig, for jeg bor der. Så det kan jeg love dig for, det ikke er. Jeg vil sige, alle de 24 værtshus, jeg nævner i min bog, som jeg gennemgår sådan meget kronologisk, og jeg starter nede ved hovedbanen, og så slutter jeg nede ved Carlsbergbyen. Og der kommer man på vejen forbi 24 værtshus, og alle de 24 værtshus, der er tilbage, giver et meget autentisk billede af, hvordan værtshuskulturen har været for 10 år siden, for 25 år siden, for 50 år siden på Vesterbro. Der, hvor man kommer tættest på, at bartenderen har en 9mm pistol i bæltet, mens han serverer fadet. Jamen, det får du mig ikke til at sige her. Det må man læse i bogen. Fordi igen, jeg elsker de her steder, og jeg vil ikke fremhæve det ene værtshus frem for det andet. Henrik List, tak fordi du kom. Bodega Blues er navnet på bogen. Klokken er 20 minutter i 9. Du lytter til 24-7. Skål. Morgen. Skål. Skål. Det er jo bare vand, du drikker, skal jeg lige sige. Jamen, jeg bad om en øl, det kunne jeg ikke få. Nej, okay. Hvor tidligt starter du med dem? Jeg kan godt lide at få en øl om formiddagen, men det var nok lidt for tidligt i dag alligevel. Ja, hvad skal den være? Over 10? Ja, efter 10 er det perfekt. Okay, fadøl eller flaskeøl? Ej, egentlig mest flaskeøl. Ja, vil jeg sige. Hvilket mærke? Jeg var meget, meget glad for gamle Carlsberg, som Carlsberg desværre nu har udfaset af produktionen, hvilket jeg synes er fuldstændig tåbeligt og vanvittigt. Og så har de indført den der 1883 i stedet for, som er dyrere. I går der startede terrorsagen mod tre mænd, der er tiltalt for at have sendt blandt andet droner, hobbyfly og kameraer til Islamisk Stat. Anklagemyndigheden, han mener, at effekterne er blevet brugt til terrorisme, men de tre mænd nægter sig skyldige. Dan Bjerregaard er retsreporter her på kanalen. Anklagemyndigheden brugte det meste af første dag på at fremlægge sagen, og noget af det, der kom frem, det var, at hele den her efterforskning mod det her formodede terrornetværk, det faktisk udspringer af en helt anden sag, nemlig drabsforsøget på islamkritikeren Lars Hedegaard. Og hvis man ikke kan huske den, så var det, at der kom en mand forklædt som et postbud og afleverede en pakke til Lars Hedegaard, og i den forbindelse forsøgte altså at skyde ham. Og den person, der formodes at stå bag det her, det er en person ved navn Basil Hassan, som efterfølgende er flygtet ud af landet, og ifølge politiet og anklagemyndigheden er blevet en central figur nede i Islamisk Stat, hvor han har stået for det her droneprogram. Og under efterforskningen af det her drabsforsøg, så begynder man at kigge nærmere på, hvem har han været sammen med i tiden op til det her drabsforsøg. Og blandt andet så kigger man på hans bofælle. Han bor sammen med en anden mand. Og under en ransagning hjemme hos ham, der finder man en masse forskellige elektroniske effekter. Og det allermest afgørende, man finder, det er faktisk et USB-stik, der bliver fundet i mandens pung. Og det tager politiet i deres varetægt og

og køber ting ind til terrorister. Ja, og det skal jeg sige, det er jo ikke noget, som hverken altså politiet eller anklagemyndigheden kalder dem. Det er noget, som de er blevet døbt i medierne, netop fordi der tidligere har været et navneforbud i sagen. Men det er, fordi den ene er cykelhandler, den anden underviser, den tredje taxichauffør. Ja, det er derfor, man har fundet på de her navne. Hvor bor de hen? Hvor gamle er de? Og sådan noget. Ved vi noget om det? Og er de danske statsborgere og sådan? Den ene er ikke dansk statsborger. Ham er der også nedlagt en begæring om udvisning på. De er i 30'erne, og de virker umiddelbart til at være personer, som har haft sådan en hverdag i Danmark. Altså den ene har som sagt undervist, og så er der taxichaufføren, der selvfølgelig også har haft et arbejde som taxichauffør. Tidligere stoppet? Det er ikke kommet frem endnu på første dagen, hvad de tidligere er straffet. Så det ved vi ikke. Indvandrerbaggrund? Ja, det har de alle tre. Okay, og hvad siger de selv? Ja, det er jo det helt store spørgsmål, fordi ingen af dem har tidligere vel udtalt sig til politiet, og de har jo siddet varetægtsfængslet i hvert fald i 2 år for nogen. Blandt andet taxichaufføren, han har siddet varetægtsfængslet i 2 år. Og der har han altså ikke vel udtalt sig endnu. Det kom så frem i retten i går, at de faktisk her i retten gerne vil udtale sig. De nægter sig skyldige, men præcis hvordan de forklarer de her ting, det ved vi altså ikke endnu. Ja, tak til journalist Dan Bjerregaard om terrorsagen mod de tre mænd til, der er tiltalt for at have sendt blandt andet droner, hobby, fly og kameraer til Islamisk Stat. Dette er Radio 24/7. De cirka 600.000 Rohingya-muslimer, der ikke er flygtet fra Myanmar, er i citat alvorlig fare for at blive udsat for folkedrab, citat slut. Det er desuden fortsat umuligt at vende hjem for den 1 million Rohingya'er, der er blevet fordrevet fra Myanmar. Sådan her lyder advarslen fra et hold af FN-efterforskere mandag aften. Tim Wyeth, du er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke. Godmorgen. Du har besøgt flygtningelejre i Bangladesh, hvor de vælter ind med Rohingya'er fra Myanmar. Hvorfor er de nødt til at flygte? Jamen, grundlæggende så er de jo nødt til at flygte, fordi de har været udsat for folkedrab i deres eget land. Altså, deres landsbyer er blevet brændt ned. Folk er blevet dræbt. Kvinder er blevet udsat for seksuelle overgreb og voldtægt. Så de er jo flygtet for at kunne overleve. Og det, man kan sige nu, som den her rapport jo påpeger, det er, at de grundbetingelser, som gjorde, at over 1 million mennesker blev nødt til at forlade Myanmar, de er stadigvæk til stede. De har sådan set ikke ændret sig. Så for de Rohingya'er, der er tilbage i Myanmar, der er de stadig i stor fare for at blive udsat for de her overgreb. Og de dokumenterer jo faktisk, at der fortsætter landsbyer, der bliver brændt ned. Ja, fordi det er jo FN, efterforskerne siger her, at dem, der ikke er flygtet, men stadigvæk er i Myanmar, er i alvorlig fare for at blive udsat for et folkedrab. Det muslimske Rohingya-folk, det drives på flugt af det overvejende buddhistiske land, og ifølge FN's ambassadør i Bangladesh er omkring 1 million Rohingya flygtet over grænsen til Bangladesh, hvor de bliver indkvarteret i flygtningelejre. Rohingya er et muslimsk folk, hvor de fleste, i hvert fald indtil for nylig, boede i delstaten Rakhine i Myanmar. Og der boede altså 1,1 millioner Rohingya'er, indtil fordrivelsen startede. I dag er cirka 1 million flygtet til Bangladesh. Jeg kan ikke lige helt se, hvordan det skal passe med, at der er 600.000 af dem tilbage i Myanmar, men sådan er mine oplysninger her i hvert fald. Din reaktion på, at FN-efterforskerne siger, at de kan blive udsat for et folkedrab, dem der er blevet? Jamen, jeg synes jo, det er et kæmpe wake-up call til resten af verden, at det her, det var jo meget op i medierne, og der var stor international fordømmelse for 2 år siden, og nu er vi jo ligesom havnet et sted, hvor det her det er blevet til den nye normal. Altså nu har man ligesom accepteret, at jamen, for de her million mennesker, der bor i Bangladesh, der var så nogen, der var der i forvejen. Det er måske det, som tallene hænger sammen. Men det er jo et frygteligt liv, som de har i de her flygtningelejre. Og de mennesker, der fortsat er i Myanmar, er så i overhængende fare for også at blive udsat for overgreb. Så det er jo ikke sådan en sag, der ligesom løser sig selv. Det vil kræve, at det internationale samfund går ind aktivt og lægger et pres på,

Man kan også lave et eller andet indtil da, men jeg var da... Jeg var da råd, at Lav er i for, altså fortrinligt humør, kan jeg sige. Ja, det er. Han kommer jo tit ud og fyrer et eller andet af. Præcis. Og i dag har det ikke været kritik af programmet. Tit har han jo sådan noget med, at jeg skulle have spurgt om det og det og sådan noget, ikke? Ja. Jamen, han har lige været inde med mig og lige en runde Lars Løkke-interviewet. Ja. Og jeg kan uden sådan at afsløre for meget nu, jeg kan se, at han ikke lytter. Ja. Så kan jeg sige, at han var ikke tilfreds. Nej, det var han ikke. Og ikke helt. Men vi kommer til at vende det i... jeg kan fortælle også, at Lav, han har store ting på beding i Millionærklubben med sine investeringer. Nu er der jo kun et par måneder tilbage af 24-7. Han fortalte mig lige ude foran, ja, at han satte sig benhårdt på et eller andet norsk firma. At det kan gå 20% ned og 50% op, og det er han går på rouletten, simpelthen. Nå, prøv, jeg synes også, og det er ikke en kritik af programmet som sådan, men altså, jeg spørger jo hver tirsdag, når jeg kommer ind kl. 10, og de er færdige, så spørger jeg, om de er blevet rige, og jeg synes, altså indtil nu, har de ikke ramt den der store jackpot. Det er sådan noget, det er, uden at kritisere nogen, det er småtterier. Mm. Og så jeg vil gerne opfordre altså, til større og vildere satsninger her de sidste par måneder. Det synes jeg er godt. Hvis man virkelig er rig og har stor succes, så står man jo ikke her hver dag. Nej, men det, jeg vil ikke sige det, men altså, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Men det har vi aftalt på stationen, ikke at sige til Lav. Ja. At det er ligesom der, vi er. Ja. Men prøv at høre, altså hvis man er ud over sine aktier og sådan noget, så kan man tune ind 10.05. Vi vender selvfølgelig Lars Lykkes exit primært ud fra det lidt spøjse, at både ham og Kristian Jensen altså bliver siddende i folketingsgruppen. Og Lars Lykke har jo sagt, at han regner med at tage de næste 4 år. Hvad det vil gøre ved dynamikken i partiet Venstre, det prøver vi lige at vende med de gode gamle. Og så kommer Morten Marinus, DF'er, i dag. Oh, ja. Det er jo en stor glæde for os, at vi har fået en masse DF'er med i programmet. Og han skal ligesom tage stilling til, Christian Thulesen Dahl på landsmødet i weekenden sagde, at der er 4 ting, der er gået galt. Mm. Dem løber vi lige igennem med Morten, for lige at høre, det kan være, der er en 5. Mm. Vi ved det ikke. Så kommer Lone Dybkjær og Per Kolon også. Ja. Så det skal nok blive festligt. Der er jo også et S-landsmøde, vi lige tager. Det er blevet Arnes tur, men Arne tror ikke helt selv på det. Nej. Hvor vi står med det tager vi også lige. Okay, jamen det er altså om en time. Klokken den er 9. Tak fordi du lyttede med.